Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Nisa suresinin kaldığımız yerden 22. ayetinden okumaya devam edeceğiz. Nisa suresi bundan önceki konuşmamızda ifade ettiğim gibi insan ilişkilerinin temellerini, toplumsal ilişkileri irdeleyen, onlara yön veren, toplumda çıkan veya çıkabilecek olan sorunları çözen hükümler içeriyordu. Elbette her toplum kendi içinde çıkan sorunlara kendilerine göre çözümler ararken, tarihte ve günümüzde görülmektedir ki, toplumlara çözüm üreten güçler, adaletten uzak, zulme sapan ve elindeki imkanları kendi amaçlarına, çıkarlarına kullanan olarak devam etmişti. Böyle gerçekleşmişti. İşte Allah gönderdiği hükümlerle toplumsal çözümlerin, insan ilişkilerinin güçlere dayalı, çıkarlara dayalı çözümlerinin yerine yaratıcı olarak adalet ilkelerini gündeme getirmekte ve insan ilişkilerinde her bir insanın haklarını öne çıkararak o ilişkileri o günkü şartlarda ona göre çözümlerken Müslümanlara da ilişkileri adalet içinde çözümleme mantığını kazandırarak nasıl davranacaklarını, bundan sonra nasıl yürüyeceklerini, hayatlarında olaylar düzeldikçe, ilişkiler düzeldikçe daha iyiye nasıl gideceklerinin ışıklarını vermekte, ışıklarını göstermekte ve inanan insanlara, akleden, fıkreden, tefekkür eden insanlara bu gerçekleri dile getirmektedir. Her toplum yapısı birdenbire düzelmez. Her insan da birdenbire düzelmez. Her hastalık da birdenbire düzelmez. Her sorun birdenbire düzelmez. Eğer bıçak gibi kesip atıp her sorunu birdenbire düzeltmeyi düşünüyor isek bu sünnetullah'a aykırıdır. Yani doğanın yasasına, yaratılışın yasasına aykırıdır. Her zaman şu bir gerçektir ki bütün sorunlar yavaş yavaş düzeltilir. Bütün problemler yavaş yavaş çözülür. Merdivenler basamaklarında teker teker yükselerek yukarıya çıkar veya aşağı iner. Onun için Allah'ın ortaya koyduğu yasalarda, Allah'ın ortaya koyduğu mantıkta iki yön insanlara gösterilmiştir. Birinci yön, insanların sonuçta ulaşmak zorunda oldukları düşünen, akleden, fıkheden insanların sonuçta ulaşmak zorunda oldukları gerçek hedef. Bunun yanında bugünkü şartlarında, bugünkü hallerinde, mevcut zamanlarında ve mekanlarında içinde yaşadıkları sorunları nasıl o gerçek hedefe doğru çözebileceklerini ama yavaş yavaş çözebileceklerini gösterdiği örneklemeler olarak karşımıza çıkmakta. Onun için dikkatli bir şekilde eğer Allah'ın hükümlerini incelerseniz şunu göreceksiniz. Bir hüküm ortaya konduğu zaman bu böyledir ama sizin için şu daha iyidir gibi hedefi gösteren, ideali gösteren, sonuçta insanların ulaşması gereken noktayı gösteren bir hedef belirlemesi yaparak ama bu yanda da mevcut duruma çözüm getirerek, mevcut şartlara, mevcut problemlere çözümler getirerek yavaş yavaş o gerçek hedeflere doğru nasıl gidileceğini bize örneklemektedir. Geçen tarihte ne yazık ki Müslümanlar Allah'ın Kur'an'da verdiği bu mesajları anlamayarak ortaya konulan sınırları, ortaya konulan kuralları kesinmiş gibi kabul ederek oralarda donup kalmışlardır. Yani Allah örnekleyelim, Medine'deki o şartlara, o günkü çağda, o günkü zamanda, o günkü toplumsal yapıda üretilen sınırlara, önerilen sınırlara, gelişmek üzere ortaya konulan sınırlara, kurallara kesinmiş gibi bakarak Allah'ın gösterdiği diğer hedefi, gerçek hedefi bir kenara iterek, onu görmezden gelerek o gönderilmiş, o günkü çağa göre sınırlı olan hükümleri temel hükümlermiş gibi alarak kendini geliştirmemiştir. Halbuki Allah bütün hükümleri içerisinde neredeyse hem ideal noktayı hem de mevcut duruma çözümleri göstererek insanlara o alt basamaktaki hükümlerle üst basamaktaki idealdeki hükümler arasında nasıl zaman içerisinde gelişerek, geliştirerek, kendini olgunlaştırarak, kemale erdirerek bir insani kamil noktaya insan olarak gelmeyi, toplum olarak da toplumun kemali, kemali toplum olarak nasıl ulaşacaklarını göstermiştir. Onun için kuralları okurken lütfen şuna dikkat edin. Allah'ın ileri noktada, geleceğe yönelik, ideal noktada gösterdiği bir hedefle mevcut duruma çözüm getiren kuralları, mevcut duruma çözüm getiren yasaları birlikte düşünerek buradan başlayıp, yani bu basamaktan başlayıp nereye kadar gidebileceğimizi, bu basamaktan başlayıp hangi noktaya kadar ulaşabileceğimizi kafalarımızda oluşturmamız, kalplerimizde oluşturmamız, akıllarımızda, fikirlerimizde oluşturmamız gerekiyor. Bunu anladığımız gün zaten hidayeti anlamış oluruz. Bunu anladığımız gün zaten Allah'ın yasalarındaki özü, ruhu, esası, onu ayakta tutan, onu gerçekten adalete doğru sürükleyen ve zulümden uzaklaştıran şartları, ilkeleri, kuralları ve işin esasını kavramış oluruz. İşte bu hidayettir. Hidayet, mevcut durumdan kalkıp Allah'ın istediği duruma varmaktır. Mevcut durum, insan kirliliklerinin, insan pisliklerinin oluşturduğu, gerek insanda oluşturduğu, gerekse toplumda oluşturduğu kirliliklerin çıkardığı problemleri, ortaya çıkardığı sorunları ve açmazları çözmek için başlanılan yerdir. İlk başlangıç yer. Ama o sorunlar, o problemler çözüldükçe insanlar ideale doğru gideceklerdir ki o ideal nedir? O idealin kuralları nedir sorgusunda işte Allah bize bunun yolunu göstermekte ve akıl ederek, fıkıh ederek, tefekkür ederek bu yolda nasıl ilerleyeceğimizi hükümleri içerisinde bize göstermektedir. Evet, onlar mutlak sınırlar değil. Çünkü mevcut miras malının mesela 1/6 dedi, mesela 1/3 dedi, mesela yarısı dedi, mesela 2 misli, 3 misli dedi, bu yasalar kesin değil. Bunlar başlangıç yasaları. O toplumsal sorunları çözmede, ilişkileri çözmede başlangıç sorunları. Aynı yasaların içerisinde mesela miras hukukunda ne diyor? Fakire fukaraya da verin. Sınırı belli mi? Değil. Yoksula sahip çıkın. Sınırı belli mi? Değil. Şu kadarını verin demiyor Allah. Onu başka bir yerde söylüyor. Ne diyor? O müminler sorarlar. Neyi Allah yolunda harcayacağız? Neyi Allah için vereceğiz derler. Sorarlar. Onlara de ki ihtiyaçlarınızın dışında kalanı vereceksiniz. Hatırlayın ayeti. Aynen böyle demiyor muydu? Orada varılacak noktanın son noktasına, yani ihtiyaçların dışındakilerin Allah yolunda harcanmasını söylerken öbür tarafta sınırlar getirmiş. O sınırları da söylerken diyor ki Allah, örnekleyelim, akrabalardan, çevreden var olan ihtiyaç sahiplerine, fakirlere, fukaralara, yoksullara da pay ayırın diyor. Peki kaç pay ayırın diyor? Söylüyor mu? Hayır, söylemiyor. O payı, o payın ne kadar olduğunu daha önce söyledi. İnananlar, Allah'a inananlar, daha önce o Allah'ın ayetini hatırlayanlar, ha diyecekler ki, o pay neydi? O pay ihtiyaçlarımızın dışındaki olan kısımdı. O zaman o miras malında ihtiyacımız olan kısmını ayırmak, geri kalanını dağıtmak söz konusudur. Peki ihtiyacın tespitinde ölçü nedir? İşte orayı da Allah başka ayetlerde belirliyor. O ölçü nedir? İhlastır, samimiyettir, fedakarlıktır, paylaşımdır ve Allah için verici olmaktır. Bencil duygulardan, çıkarcı duygulardan, dünyevileşmiş duygulardan uzakta bu dünyanın geçici olduğunu, gelecek dünyanın asıl olduğunu kavrayan bir anlayışla ihtiyacı tespit etmektir. Şimdi iki türlü ihtiyaç tespitidir. Birincisi, ben bu dünyada yaşıyorum, bu dünyada benim ihtiyaçlarım var. Bu ihtiyaçlarımı dünyevi çıkarlarım adına, bencilliklerim adına ve hırslarım adına tespit edebilirim. Bu iman eden kişinin tespiti değil. Bunun yanında iman eden kişinin tespiti var. Benim ihtiyaçlarım bu dünya geçicidir. Bu geçici dünyada yaşamak için gerekli olan, kendim için, ailem için gerekli olan ihtiyaçlarım vardır. Bu ihtiyaçlarım mevcut halden ben bu ihtiyaçlarımı gideririm. Bunlar işte bir tarafta emeğim var, çalışabiliyorum. Bir tarafta ne bileyim bağım var, bahçem var. Bir tarafta param var, pulum var. Bir tarafta da şu kadar bana miras kaldı. Ben bunların içerisinden ihtiyacımı nasıl tespit ederim dendiği zaman, çıkarlar içinde koşmayan, dünyevileşmeyen, hırslarından ayıran bir şekilde meseleye baktığımız zaman o ihtiyaç öbürküne benzemez. İşte Allah o sınırları belirlerken alt basamakları, yani henüz yetişmemiş, henüz meseleleri tam oturtmamış, henüz meseleleri tam kavramamış insanların asgari ihtiyaçlarını, asgari sınırlarını belirlerken öbür tarafta önü açık, ufku açık, sınırlara açık, rakamlara açık, oranlara açık bir tanım getiriyor. Ne diyor? O varis olduğunuz ürünlerden, mallardan, paradan, maldan, mülkten ihtiyaç sahiplerine, fakire, fukaraya, yoksula da ayırın. Ne kadar? İşte o ne kadar sorusuna verilecek cevap iki şekilde. Birincisi imanım kadar, ikincisi hırslarımın, çıkarlarımın, dünyevileşme arzularımın, dünyada kalış arzumun ister istemez, istemeyerek de olsa gönülden kopuşu kadar. İşte burada imanla imansızlık arasındaki sınır, ölçü, oran, imanın derecesiyle alakalı oran o sınırları belirliyor. O kuralları belirliyor. Onun için bugün de aynı konuya temas ederek dikkat çektirmek için temas ediyorum. Konuyu tekrar dile getiriyorum. Allah'ın yasalarında bir, mevcut sorunları çözen, mevcut durumlara çözümler üreten, iki, geleceği gösteren, gelecekteki adalet düzenini gösteren, adalet ilkelerini gösteren yasaları vardır. Allah insanlara bunları ayetler içerisinde vermekte ve insanlara demektedir ki şu anki mevcut durumunuzda şunu yapın ama esas varacağınız nokta şudur. Artık imanınız, artık inancınız Rabbinize teslimiyet ölçüsünde oraya bir an önce varmalısınız kuralını getirir. İşte o kurallar çerçevesinde o mevcut o anki sınırlar geride kalır. Onların üzerine basamak yaparak daha iyiye götüren bir akıl, iman etmiş bir akıl, daha iyiye götüren bir iman etmiş tefekkür, daha iyiye götüren iman etmiş bir fıkıh doğar. Fıkh etme doğar. Bu olmuyorsa, bu doğmuyorsa hidayet teşekkür etmemiştir. İşte mesela klasik fıkhımızda bu doğmamış. O kurallar basit, temel olarak alınmış, olgunlaşma ve iyileştirme, toplumun gelişmesi noktasında hiçbir zaman dikkat alınmamış ve Allah'ın temelde var kıldığı, temelde insanlara sürekli hatırlattığı, ihlas ile, iman ile, fedakarlık ile hatırlattığı temel kurallar hiçbir zaman dikkate getirilmemiş ve o mevcut, o günkü şartlarda verilen kurallar sabit bırakılarak, değişmez kabul edilerek, daha iyiye götürülemez kabul edilerek Allah'ın o tavsiyeleri, geleceğe yönelik tavsiyeleri bir kural olması anlayışından çıkarıp da sadece bir etik değer anlayışı olarak gündeme getirilerek basitleştirilmiş, sabitleştirilmiş ve neticede mesela biz Allah'ın ayetleri içerisinde köleliğin kaldırılmasıyla alakalı zaman içerisinde hızlı bir şekilde köleliğin kaldırılmasıyla alakalı bir sürü hüküm getirmiş olmasına rağmen, bir sürü kural getirmiş olmasına rağmen, hatta her hatada, her yapılacak bir yanlışta ilk önce köle azat etmeyle kefaretin ödenmesini dile getirmiş olmasına rağmen şunu hesap edin, eğer insanlar her hatada bir köle azat etmeye kalksaydı satın alarak veyahut da elindeki köleleri veyahut da işte tutamadığı oruçlarda köle azat etmeyi gündeme getirseydi, yalan yanlış yaptığı yeminler karşısında köle azat etmeyi gündeme getirseydi dünyada köle kalmaz. Ama durum böyle anlaşılmamış. Tam tersine Kur'an'da kölelik düzeni vardır, Kur'an'da kölelik düzeni vardır diye 1500 yıl boyunca kölelik nizamı ayakta tutulmuş, Müslüman ordular Afrikalara gitmişler, Müslüman ordular Müslüman ülkelere gitmişler, bırakın kafirleri, Müslümanları dahi köle olarak gelmişler. Daha Osmanlı'nın son zamanlarına kadar Afrika'dan oradan buradan getirilen köleler paşaların konaklarında, saraylarda kullanılmış, hatta ve hatta saraylarda kullanılırken harem ağaları yapılmış, harem ağaları yapılırken de iğdiş edilmiş, yani erkeklikleri yok edilmiş. Harem ağalarının ve o sarayı koruyanların, haremi koruyanların. Bu kadar Allah'ın dininden uzak, bu kadar Allah'ın ortaya koyduğu mesajlardan uzak, bu kadar Allah'ın insanlara verdiği hak ve özgürlükleri hiçe sayan, sadece bencil ve çıkarcı duygularla kadınlarını korumak için görevlendirdikleri askerlerin, harem ağalarının, görevlilerin erkeklikleriyle oynamışlar ve onları iyiliş etmişler. Ve güya onlar da Müslüman, haberiniz olsun. Bu kadar Allah'ın dininden uzakta hayat yaşarken, bu kadar Allah'ın dinine aykırı bir düşünce üretirken, maalesef onları alkışlayan, onlara fetva veren, bunları yapabilirsiniz diyen kadılar, fakihler de olmuş. Onları desteklemiş, onlara bir şey dememiş. Şeyhülislamlar olmuş, onlara karşı çıkmamış, onları yasallaştırmış. Halbuki Kur'an'ın kendisine baktığınız zaman, eğer Kur'an'ın ayetleri içerisinde tahakkuk ettirilen, ayetleri içerisinde öne sürülen, cariyelerle ilgili kadınlar için mesela, erkekler kölelerle ilgili hükümlere baktığınız zaman kölelik en fazla 100 yıl yaşardı. Ama biz 1500 yıl yaşattık. Avrupa köleliği kaldırmak için mücadele ederken, Avrupa toplumları mücadele ederken biz hala da Osmanlı'nın son dönemlerinde köle alıyorduk. Niçin? İşte bu meseleyi anlamadıkları için. Kur'an'ın hukuksal yapısındaki ana özleri anlamadıkları için. esas ilkeleri anlamadıkları için. İşine geldiği bir şekilde geçmişin toplumunda o günkü şartlarda verilen kuralları kural kabul edip asla onları geliştirmek, onları iyileştirmek, sorunlar çözüldükçe, toplum iyileştikçe, toplum geliştikçe o hükümleri de geliştirmek gibi hidayet doğrultusunda Allah'ın ilkeleri gösterdiği hedefler doğrultusunda iyileştirmek gibi bir anlayışa sahip olmadıkları için. Ne yöneticileri ne fakihleri böyle bir anlayışa sahip olmamışlar. Evet. İşte onun için bundan sonraki bölümlerde çok dikkatli bir şekilde izleyin ki her ortaya konulan hükümde Allah geleceğe yönelik de hükümler koymakta. Ben yeri geldikçe bunları hatırlatacağım ve siz de buna okurken dikkat edin veya bu konudaki araştırmalar yaparken ayetlerin içerisindeki bu özlere dikkat edin diye onun için vurgulayarak konuya girmek istiyorum. Babalarınızın evlendikleri kadınlarla evlenmeyin. Geçmişte olanlar artık geçmiştir. Çünkü bu bir fuhuş ve iğrenç bir şeydi. Ne kötü yoldu. Babası evlenmiş, boşanmış. Ona üvey anne olmuş. Bir müddet sonra babası boşandığı için, kendisinin de hoşuna gittiği için o kadını alıyor. Hani evliliklerde bugün de görünüyor. Özellikle geçmiş toplumlarda sıkça görülen şeyler, özellikle erkekler kendilerinden çok küçük kızları, çok küçük kadınları alıyorlardı. Mesela adam 70 yaşında, 15 yaşında bir kızı, 20 yaşında bir kızı alabiliyordu. E oğlu var mesela 40 yaşında. Oğlu var 35 yaşında. Adamın ikinci eş, üçüncü eş, dördüncü eş olarak aldığı bir eş, belki de ne oluyordu? 15 yaşında bir kız oluyordu veyahut da 20 yaşında bir kız oluyordu. İşte böyle bir noktada. Babası herhangi bir şekilde ölmüşse veyahut da o kızı boşamışsa, o aldığı kadını boşamışsa ve 20 yaşında bir kız almışsa, elbette o evde 40 yaşında olan, ki eskiden aileler öyle şimdiki gibi dağılmıyorlardı. Genelde tarım işiyle uğraşıyorlardı insanlar. Dolayısıyla tarım işiyle uğraşanlar şimdi de hala köylerde öyle. Çocuklar öyle çok fazla ayrılmazlar. Aynı babanın evinin yanında bir oda, bir oda, bir oda, bir oda. Aynı bahçenin yanında orasına bir ev, orasına bir ev, o köşesine bir ev diye. Aynı mahallede, aynı tarlada, aynı bağda, aynı bahçede hayat yaşarlardı. Dolayısıyla herkes görüyor. Böyle bir durumda eskiden var olan şeylerde işte babasının aldığı kadın hoşuna gitmiş, kız hoşuna gitmiş ama babasıyla evli. Öyle göz kestirip duruyor ama babasına evli olduğu için bir şey diyemiyor ama babası boşadı veya işte öldü. Hemen onunla evlenmeye kalkıyordu. İşte Allah Araplarda olan, hatta bugün bile olan, toplumlarda bugün bile olan bu tür gelenekleri, bu tür örfleri yasakladı. Babalarınızla evlenen kişiler artık sizin üvey annelerinizdir ve onlarla artık evlenmeyin. Bu fuhuştur, iğrenç bir şeydir. Sizlere kimlerle evlenemezsiniz onları sayıyor. Sizlere analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz kadınlarınızın yanınızda kalan üvey kızlarınız ki onlarla gerdeğe girmemişseniz size bir engel yoktur. Öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir arada almak suretiyle evlenmek, geçmişte olanlar artık geçmiştir. Size haram kılındı. Doğrusu Allah bağışlar ve merhametlidir. Kimlerle evlenemeyeceksiniz? Müslümanlar kimlerle evlenemez? Bu hükümler içerisinde sayılmakta. Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılındı. Eğer evli olduğunu biliyorsanız onlarla evlenmeniz de haram kılındı. Tabii şimdi medeni hukuk çerçevesinde böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bir nüfus araştırması neticesinde o kadının evli olup olmadığı hemen tespit ediliyor. Ama eskiden öyle değildi. Bir de imam nikahı diye bir şey uydurdular. Aslında imam nikahı diye bir şey yok. Böyle bir olay yok yani. Temelde Müslümanların yaşamında imam nikahı diye bir kavram yok. Bu sonradan uydurulmuş, sonradan Müslümanlar arasına sokulmuş bir ifade. Arap literatüründe, Arapçada imam bir toplumun önderi, bir toplumun lideri demektir. Peygamberimiz hem Resul hem imamdı. Halifeler hem halife hem imamdı. Hem devlet başkanı, toplumun lideri hem de onlar Arapça ifadeyle imam kabul ediyorlardı. İmam önder demekti. Bir toplumun önderi, öne çıkanı, o toplumu yöneteni demekti. Nikah akdinde ise icap, kabul ve ilan şartı vardır. Yani nikah akdi 3 şarta bağlıdır. İcap, kabul. Yani icap dediğimiz şey taraflardan birinin evlenmeyi istemesi, icap etmesi, erkek olur, kız olur, fark etmez. Bir taraf, ben seninle evlenmek istiyorum dedi, öbür taraf da kabul etti. Bunun ilanı gerekir. Şimdi bu ilanı en doğru bir şekilde toplumun önderinin yapması adet gereği o günkü toplumda, o günkü yaşam sisteminde bir temel olarak örflerden gelen bir şeydi. Yani mesela Medine'de 10 bin kişi var. O 10 bin kişinin içerisinde Müslümanların imamı var, Resulullah. İşte Yahudilerin de kendilerine göre liderleri var, hahamları var, imamları var. Ve Peygamberimiz de hem Müslümanların imamı hem o toplumun lideri. Nüfusu 10 bin Yahudisi, Müslümanı hepsi. Yani bugünkü bir kasaba, işte 10 bin nüfuslu bir kasaba. Henüz kaza bile olamamış bir kasaba. Çoğu yerde belediyelikler yani. Şimdi o dönemde Yahudiler evlendiği zaman kendi hahamlarıyla bu ilanı gerçekleştiriyorlardı. Müslümanlar da Resulullah'a söylüyorlardı. İşte biz, ya Resulullah biz evlenmek istiyoruz deyip Resulullah'ın huzurunda evleniyorlardı. Resulullah onların evliliğini ilan ediyordu. Bu akdi tescil ediyordu. Peki böyle bir ilan devlet tarafından yapılmazsa olur mu? Veya toplumun önderi tarafından yapılmaz da? Örnek verelim. İki kişi çıktı ortaya da bir halkın huzurunda. Dediler ki ey insanlar dinleyin. İşte akrabalar var, konular, komşular var. Biz ikimiz evlenmeye karar verdik. Ben filanca ile evlenmek istiyorum. Bakın sorun, o da kabul edecek. Benimle evlenmek istiyor musun? Karşıdaki de evet dedi. Duydunuz mu? Duyduk. Biz ikimiz evleniyoruz. Haberiniz olsun. Duydunuz mu? Duyduk. İlan edilmiştir. Hukuka göre evlilik akdi gerçekleşmiştir. Çünkü icap şartı yerine gelmiştir, kabul şartı yerine gelmiştir ve de ilan edilmiştir. Yani toplum bu insanların artık evlilik akitlerini, evlendiklerini bilmekte ve bu insanların ilişkilerinde evlendiklerini, birbirlerine evliliklerini kabul ettiklerini kabul etmektedir. Hiç kimse de itiraz etmediyse bir herhangi bir nedenle, onayladıysa, sustuysa herkes bilecek ki o toplumda bu insanlar evli ve evli insanlar gibi birlikte yaşarlar. Bugün fıkıh kitaplarının hepsine baktığınız zaman imam nikah diye bir kavram yoktur. Nikah akdinin sahih olması için icap, kabul ve ilan şartı vardır. Gerisi hikayedir. Gerisi sonradan üretilen, işte fantazi bir şekilde eklenen, süslenen kurallardan ibarettir. Topluma ilanın nedeni, ileride herhangi bir şekilde bir çocuk olursa ve bu insanlar bir arada yakalanırsa toplum onları evli bilecek, çocuk olursa baba ve anneyi bilecek ve bir herhangi bir miras durumu olursa, bir ölüm kalım meselesi olursa o hakların kimlere ait olduğunu toplum bilecek ve şahitlik edecek ve mesele toplumun herhangi bir sorunda toplumun imamına götürüldüğü zaman o imam, o önder bunları bilecek. O günlerde bunlar hep normal, doğal bir şekilde gelişen şeylerdi ve daha sonra bu tür şeyleri, bu tür ilişkileri devletler tescil etmeye başladı. Hukuk kuralları getirildi ve devlet bu noktalarda nüfus arttıkça, sorunlar çoğaldıkça tescil etmeye başladı. Yani devletin temsilcileri kimdir? İşte şehirlerde valilerdir, kadılardır ve dağılmış, büyümüş, nüfusu çoğalmış yerlerde mahallelerin camilerinde olan imamlardır. Yani o mahallin önderleridir. Devlet ise bu noktada demiştir ki böyle bir nikah akdinin olduğunu kimden bilebilirim? İmamlardan bilebilirim, kadılardan bilebilirim ve valilerden bilebilirim. O toplumun önderlerinden bilebilirim. Bir sorun çıktığı zaman, bir kadıya bir boşanma mevzuu geldi, bir tartışma mevzuu geldi. Kadı kimden bilecek bunu? O toplumu, o hangi mahallede yaşıyorsun, hangi köyde yaşıyorsun, şu köyde yaşıyorum, şu mahallede yaşıyorum. Öyleyse bunu kim bilebilir? O toplumun önderi bilebilir. Ki oranın imamı kimdir? Orada işte kim var diye sorar, onu çağırır. İşte bu tür gelişimler bir imam nikah kavramını, imam meselesini gündeme getirdi. Değilse hukukta böyle bir kaydı yok. Bugünkü modern devletlerde ise bunlar tamamıyla kayda, küreye bağlı. Bugün batıda ve doğuda, yani ülkemizde ve batıda ve doğu ülkelerinde bunlar artık evlilik akitleri hukuksal platformda belli yasaya, belli ilkelere bağlı olarak gerçekleşmekte ve insanlar evlilikten doğan haklarını kendi yaşadıkları ülkelerdeki yasalara göre haklarını arama noktasında, evliliklerini ispat etme noktasında devletlerin resmi makamlarına başvurarak daha belgeli, daha tutarlı, ispatlı bilgiler ulaşmaktadırlar. aslında eğer Müslümanlar Allah'ın dediğini yapmış olsalardı, şimdi örnekler vereceğim bak. Aranızdaki bir ilişki düzeninde, borç alacak ilişkisinde veya aranızdaki herhangi bir akitte, sözleşmede bunları yazın, senetleşin. Bunları yazılı hale getirin ve şahitlendirin. Hükmünü uygulasalardı. Bakara suresinde okuduk biliyorsunuz. Aranızda haksızlığı önlemek için, ileride doğacak sorunları önlemek için yapmış olduğunuz şeyleri şahitlendirin. Hükmünü uygulamış olsalardı. Sizin aranızda size adaletle hükmedecek, sizi yönetecek emir sahipleri çıkarıldığı zaman onlar size adaletle hükmetsin ve siz de onlara uyun hükmüne uyulmuş olsaydı, şu resmi nikah dediğimiz mesele, daha Müslümanların kurduğu devletler yapısal olarak resmileşmeye başladığı andan itibaren gündeme gelirdi, kayıtları tutulurdu ve iş mahallelerde, camilerde, sağda soldaki hocaların eline kalmazdı. Eğer Allah'ı dinlemiş olsalardı bu insanlar, Allah'ın ayetlerini dinlemiş olsalardı, şu bugünkü modern sistemlerin getirmiş olduğu resmi nikah mevzu, yani devletin yasal gördüğü, devletin kayda küreğe aldığı nikah konuları Müslümanlar tarafından daha o zamanlardan temeli atmış. Yazılı olayların dışında Müslümanların ilk zamanlarında, Müslüman devletlerin ilk zamanlarında zaten vardı, biliniyordu. Çünkü toplum azdı. Mesela işte diyelim ki bir Hazreti Ebubekir düşündüğümüz zaman kim kiminle evli, kim kiminle evlendi biliyordu. Resulullah da biliyordu. Niye? Zaten küçük bir nüfustu. Küçük nüfus olduğu için öyle kayda küreye almaya da gerek yoktu. Herkes biliyordu zaten. Ama nüfuslar arttıkça bunların yazılması, kayıtlar alınması, küçükler alınması gerekiyordu. Ve bu gereklilik işte o resmi nikah anlamını gündeme getirirdi. Ama bu böyle olmadı. İşte bu böyle olmayınca sorunlar çıkıyor. Ne gibi? Evli kadınlarla evlenmeniz size haram kılındı. Şimdi kayda küreye alınmış olsaydı, bunlar bir yerde tutulmuş olsaydı, birileri evlenmek için müracaat ettiğinde bugünkü düzendeki gibi ne yapıyor bugünkü düzen? Hemen nüfus dairesine soruyor, onun kütüğünde evli olduğu yazılıysa kusura bakma sen evlisin diyor. İnsanların sözlerine bakmıyor. Ama geçmişte Müslümanlar böyle tedbirleri almadıkları için, halbuki Allah söylemesine rağmen adaleti sağlamak için yazmayı, çizmeyi, senetleşmeyi, sözleşmeleri yazılı hale getirmeyi sürekli anlatmasına, sürekli tavsiye etmesine, sürekli bunları bir ilke olarak gündeme getirmesine rağmen 1500 yıl boyunca Müslümanlar kendi başlarına savruk bir şekilde, başlarındaki yöneticiler kendi arzu ve hevesleriyle fetihler, muzafferiyetler peşinde koşarken, siyasi hırsızlık peşinde koşarken toplum kendi kendine böyle sanki başsız gibi, sanki kendi haline bırakılmış zavallılar gibi bir yönetime sahip olunca, bir anlayışa sahip olunca iş hocalara hacılara kalmış ve maalesef işte o günkü ayetlerin geldiği zamanki sorunlar sonradan da Müslümanların başına gelmiş. Ne gibi? Mesela bir adam bir yerde evlenmiş. Ne olacak? İki tane şahit, bir tane de imam, dualar, aminler, cebine 3-5 kuruş para kıstır, tamam evlendik. Kadın kaçmış, örnekleyin boşanma ilişkileri olmadan, şundan bundan dolayı öbür tarafta bir başkasıyla da evlenebilir. Kim engelleyebilir, kim tespit edebilir? Erkek 1-2-3-4'tü diyelim ki müsaade edildi, 5.sini de alır, 6.sini de alır, 7.sini de alır, 8.sini de alır, 9.sini de alır. Çünkü onu sınırlayacak, onu bildirecek, onu ortaya koyacak herhangi bir kütük, herhangi bir şey yok. İşte bütün bunlar Allah'ın ortaya koyduğu, ki Allah, dikkat edin bakın, o günkü çağda bile her şeyi düşünerek, her şeyi ortaya koyarak, ne kadar modernize olmuş bir şekilde bir hukuk kuralları belirtirken, Müslümanların konulara bakışlarındaki gevşeklikler, ciddiyetsizlikler ve meseleleri Kur'an'ın özü boyutunda, sünnetullah boyutunda, ilke bazında, ilkeler bazında anlamaması nedeniyle maalesef 1500 boyunca laşkalaşmış bir fıkıh yapısı, başkalaşmış bir toplumsal yaşam anlayışı süre gelmiş iş vicdanlara ve etik davranışlar anlayışına kalmıştır. Halbuki düzen dediğimiz zaman bir kurallar bütünü, bir yasalar bütünü gelir. Adalet dediğimiz zaman da o kurallar bütününe, o yasalar bütününe ihlas katmak, ruh vermek, duygu katmak gelir. İşte evli kadınlarla evlenmeniz size haram kılındı. Hükmü o günkü Arap toplumunda çeşitli nedenlerle evlenmiş kadınlar, çeşitli nedenlerle başkalarıyla evlenebiliyordu. İnsanlar da evleniyordu. Hatta bile bile evleniyordu. Evlilik hayatı var diye bildiği halde onu alıyor gidiyor bir başka yerde, bir başka mahallede, bir başka imamın yanında evlenebiliyordu. Veya bir başka toplumsal önderin huzurunda veya bir başka toplumda icap kabul ve ilan yapabiliyordu. Allah bunu yasakladı. Tabii her yasak bir noktadan sonra delinir. İşte toplumlarda, daha sonraki toplumlar deldiler. O zaman da delindi, delenler oldu. Halbuki ne kadar kötü. Evli kadınlarla evlenmeniz ne kadar kötü. Sahip olduğunuz cariyeler müstesna. Bunlar Allah'ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını zinadan kaçınıp iffetli olarak mallarınızla istemeniz size helal kılındı. Onlardan faydalandığınıza mukabil kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Kararlaştırılandan başka karşılıklı hoşnut olduğunuz, yani karşılıklı olarak birbirinize bağışta bulunup birbirinizle fedakarlıkta bulunduğunuz kısımlarda bir sorumluluk yoktur. Allah bilendir, hakimdir. Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen kimse, ellerinizdeki mümin cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı çok iyi bilir. Birbirinizdensiniz, aynı soydansınız. Onlarla zinadan kaçınmaları, iffetli olmaları ve gizli dost tutmamaları halinde velilerinin izniyle evlenin ve örfe uygun bir şekilde mehirlerini verin. Yani diyor ki Allah, eğer bir hür kadın alacak durumda değilsen, sana bir hür kadın vermiyorlarsa veya hür kadınlar sana gelmiyor ise, fakirliğinden, fukaralığından veya değişikliklerdense, sen git o zaman yanında cariye bulunanlara git. Onlara de ki ben sizin cariyenizle evlenmek istiyorum de. Onlar da izin verirlerse onlardan al ve böylece onları da özgürleştir. O cariyeleri de bir hanım yaparak özgür hale getir. Evliliklerinde zina edecek olurlarsa onlara hür kadınlara edilen azabın yarısını verin. Yani bir zina suçlamasından dolayı eğer kölelere, cariyelere, erkek köle veya kadın cariye, yani kadın köle bir suçlamayla karşı karşıya kalırsa, zinasıyla, onlara, hür kadınlara veya hür erkeklere, burada sadece kadın sayılır ama hür erkekler için de aynı, hür olmayan, köle olan erkekler için de aynı. Yani hürlere verilen cezanın yarısını o köle bildiklerinize verin. Çünkü onların köleliği mağduriyetlerinin karşılığıdır ve o mağduriyetlerinden dolayı belki de mağdur oldukları için, mağduriyet altında oldukları için zina durumuyla karşı karşıya gelmişlerdir veyahut da baskı altında olmuşlardır. Anlamı çıkıyor. Bu nedenle cezalarının yarısı affedilir. Şimdiki yasada var ya, baskı altında yapılan suçlarda biliyorsunuz yarı yarıya indirme var. Bu özden kaynaklanıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Baskı altında işlenmiş olan suçlarda cezalar hafifletilir. İmkansızlıklar içerisinde ise, baskı altında ise veya dayatma yoluyla ise, yani hür değilse, bir suçu işlerken insan hürriyet içinde değilse, baskı altındaysa ona verilecek ceza o suçtan dolayı hüre verilecek cezanın yarısıdır. Aynı mesele, aynı hukuk tonu, aynı muhakeme bugünkü hukukta da vardır. Aynı şekilde. Gerçi insanlar böyle kelimelere takıldığı için aynı olduğunu görmez. Gıdı gıdı etmeye başlar. Yok öyleydi de yok şöyleydi de aslında hür ve kölelik kavramında, yani bir insanın bir suçu işlerken hür bir şekilde hiçbir baskı altında kalmadan işlemiş olmasıyla, bir baskı altında kalarak hürriyeti elinden alınmış bir şekilde suçu işlemiş olması neticesinde verilecek ceza hürlere, eğer diyelim ki 10 yılsa baskı altında olanlara, zorluk içinde olanlara ve bu zorlama nedeniyle bu suçu işleyenlere cezanın yarısı verilir. Bugünkü hukuk kuralında da nosyonunda bu vardır. Ki 1500 yıl önce Allah bu hukuk kuralını temel olarak ilan etmiştir. Bir zina suçlamasında hürlere verilecek cezanın yarısı hür olmayanlara verilir. Yani baskı altında olanlara verilir. Cariye ile evlenmedeki bu izin içinizden günaha girme korkusu olanlaradır. Sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Allah bağışlar ve merhametlidir. Bakın yine Allah evlenme noktasında şu iki ayet içerisinde bir mevcut duruma bir çözüm bulma, iki hedefi gösterme noktasında hemen altı ağzına üç tane hüküm sıraladı. Evlenmek istiyorsunuz, bir sorun. Ey insanlar, sizin bir sorununuz var. Evlenmek istiyorsunuz. Bakın sorun burada. Evlenmek istiyorsunuz. Evlenmek için yola çıktınız fakat hür kadınları alacak bir gücünüz yok. Sorun ikileşti. Allah çözüm getiriyor. Hür kadınları alamıyorsanız başkalarının yanında bulunan ve velileri, o sahipleri olan cariyelerle evlenin. Bu sizin günaha girmenizden iyidir. Çünkü siz eğer evliliği bir sorun, kadınlarla ilişkiyi sorun olarak görüyor da bunu da gerçekleştirecek bir yasal yolu, bir normal yolu sağlayamıyor da bundan dolayı bir eğer suça doğru gidecekseniz, günaha girme korkusu sizi sarmışsa, o zaman gidin hür kadının olacağına, cariye olsun siz hürken, köle olsun siz hürken, işte köle kadın alabilirsiniz veya hür kadınsınız, köle bir erkekle evlenebilirsiniz. Gidin böyle yapın. Ama bakın idari şey yapıyor. Günahlardan korunmak için ne diyor Allah? Sabretmeniz sizin için daha iyidir. Çünkü siz mecburiyet karşısında, sorunlar karşısında sabredemeyeceğinizi anlayarak, günaha gireceğinizi anlayarak evlenmeyi öne çıkarıyor iseniz, böyle bir evlilik sizin için iyi olmaz. Siz hür kadınla bile olsa, hani onu bulamadınız, köle kadınla bile olsa, siz hür erkekle bile olsa, onu bulamadınız, hür olmayan köle bir erkekle bile olsa, evlenmeniz sorun çıkaracaktır. Bu sorunlara göğüs germeniz, sizin günaha girme korkunuzdan kaynaklanıyorsa, o zaman boş verin, siz sabretseniz daha hayırlı bir şey olacaktır diye. Allah orada kurulacak evlilik bağının belli bir ihtiyaçtan, belli bir korkudan kaynaklanan bir evlilik bağının iyi olmayacağını ama bir sorun olarak o insanların hayatında var olduğunu, o toplumda var olduğunu, buna dair çözümler gönderdiğini görüyoruz. Ama Allah ayetin sonunda ise böyle bir korkudan, böyle bir endişeden dolayı kurulacak evliliklerin iyi olmayacağını, dolayısıyla sabretmenin daha hayırlı olacağını söylüyor. Gördünüz değil mi? Nereden başladık, nereye geldik? Bir olaydan başladı Allah, o insanların, o toplumun mevcut konumundan, mevcut sorunlarından ona çözümler üretti ve sonucu söyledi. Sonuç ne? Sabretmen senin için daha hayırlı. Çünkü sabırsız davranır da, içimde bir sorun var, yaşamımda bir sorun var diyerek sen eğer belli şeylere yapmaya kalkarsan, işte evlenmeye kalkarsan, evlilik kurmaya kalkarsan, aile bağı kurmaya kalkarsan, hürü bulamadın diye cariyeleri, köleleri, kölelerle, carilerle evlenme noktasına gelirsen bu daha büyük sorunlar doğurur. Onun için sen sabret ve sabırlı davran. Senin bu türlü korkularına karşılık, bu türlü sıkıntılarına karşılık Allah seni bağışlar ve sana merhamet eder. Evet, Saadet Hanım sürekli yazıyor. Yazdıklarınıza şöyle kısa kısa cevap vereyim. Allah'ın idare doğru yürüyen kuralları akleden, fıkheden ve tefekkür eden toplumlarca, insanlarca mevcut statülere göre verilmiş kurallar, idarize edilen, Allah'ın idare ettiği, ideal olarak gösterdiği kurallara doğru toplumlar ve insanlar olgunlaştıkça götürülmesi gereken kurallardır, geliştirilmesi gereken kurallardır. Onun için İşte Müslümanların yöneticileri, Müslümanların fakihleri, Müslümanların düşünenleri, Müslümanların fikir adamları Allah'ın koyduğu o günkü toplumsal sınırlar ile Allah'ın gösterdiği hedefler arasında toplumların nabzına göre, insanların gelişmesine göre fıkıh üretmek, fıkıh geliştirmek, fıkıhları düzenlemek konumunda, ilişkileri düzenlemek konusunda görevlidirler. Bu görevleri yapmadıkları için geçmişteki fakihler ve bu görevde yapmadıkları için geçmişteki yöneticiler maalesef Müslüman toplumlar birbirini yemiş, Müslüman toplumlar birbirine girmiş ve yıkılıp gitmişlerdir. Bugün toplumdaki evlilik meselesine gelince, birden fazla 4 evliliğe izin var mı yok mu noktasına gelince, Allah toplumda bir problem varsa onu çözün der. Çözüm yolunu gösterir. Toplumdaki problem bazen birden fazla evliliği gündeme getirebilir. O gündeme geldiği zaman da Allah orada bu çözümün önüne engel koyun demez. Çözümün önünü açın ve onu yasalaştırın. O yasal çerçeve içerisinde bu ilişkiler kurulsun der. Diyelim ki aynı o Medine'deki olan hadise gibi bir hadise oldu. Nedir? İşte kısa bir dönemde savaş arkasından kadınlar çoğaldı, erkekler azaldı. Veya 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi, 1. Dünya Savaşı'ndaki gibi veya Osmanlı toplumunun örneklerin son dönemlerinde olduğu gibi. Osmanlı toplumunun sol dönemlerinde bir bakıyorsunuz hemen selalar okunuyor. Çocuklar 15, 16, 17 yaşında alınıyor ve 35-40 yaşlarına kadar ya dönüyor ya dönmüyor. 15 yıl, 20 yıl askerlik var. Çoğu giden gelmiyor zaten. Ağıtlar yakılmış. Burası Yemen'dir, giden gelmiyor, acayip nedendir diye. Sadece Yemen'e gidenler gelmiyor değil, başka yerlere gidenler de gelmiyor. Mesela benim annemin dedesi 20 yıla yakın askerlik yapmış. Benim dedemin babası Yemen'de ölmüş, kayıtlar da var. Onun için eski toplumlar hemen, yani bizim eski toplumlarımız, Hemen çocuklar 15-16 yaşına gelince evlendiriyorlar. Niye? Çünkü selamın ne zaman okunacağı belli değil. Padişahlar saraylarda eğlenirken bir yerlere fetih açıyorlar, bir zafer açıyorlar, bir savaş açıyorlar. Hadi selalar veriliyor, hadi askerler topluyorlar köylerdeki çocukları, şehirlerdeki çocukları. 15 yaşına geçmiş, 16 yaşına geçmiş çocukları alıp götürüyorlar. Alıp götürdükleri zaman geri gelecekler mi belli değil. Onun için aileler hemen evlendiriyorlar. Hiç olmazsa o gidecek, bir çocuk kalsın geride. Bir çocuk olsun diye. Hemen bir evlendirme hadisesi oluyor. Onun için 16 yaş, 15 yaş, bugün geçmiş toplumlarımızda, köylerimizde bir evlilik yaşı olarak hemen gün yüzüne çıkmış. Bunun nedeni o. Çünkü selamın ne zaman okunacağı belli değil. Düşünsenize, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, aşağı yukarı toplumun, bu Osmanlı toplumunun son 50 yılı savaşlarla geçiyor ve hiç bitmiyor. Ve bu savaşlarda sürekli halktan asker toplanıyor. Sürekli asker toplanıyor. Ve toplanan askerlerin %80'i geri gelmiyor. Böyle bir yapı düşünün. Böyle bir yapıda erkekler gidiyor gelmiyor, erkekler gidiyor gelmiyor. Bir toplumun %100'ü gitmiş, %80'i geri gelmemiş. Şimdi kadın ve erkek dengelemesinde ne olur? Müthiş bir açılma olur. Böyle bir durumda ne yapacaklar? Eğer bir kadın bir erkekle evlenecek dersek, kuralı getirirsek, evlenemeyen kadınlar, evlenemeyen kızlar olacak toplumda otomatikman ve böylece hırsına düşkün, zevkine düşkün evli erkekler tarafından yasal olarak, kanun olarak eğer evlenemiyorsa gayri meşru yollardan ya metresit olarak ya da başka yollardan onlarla ilişkilerini sürdürecekler. Ve böylece toplumsal bozulma meydana gelecek. İşte 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'da meydana gelen, Avrupa'da meydana gelen, Osmanlı toplumunda meydana gelen, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde meydana gelen bu tür toplumdaki bozulmalar, toplumdaki cinsel hayat üzerine deformasyonlar bu nedenle sosyolojik bir yara olarak açılmıştır. Bugünkü toplumumuzu düşünerek, bugünkü toplumumuzu gözeterek meselelere bakmayalım. Allah zaten orada 4'e kadar izin verirken 2 tane amaç vardı. Birincisi 4'te sınırlama konusu vardı. Çünkü 4'ten fazla güç olanlar evleniyordu. Onlar fazla kadınlarla evlenince toplumda evlenemeyen birçok erkek gündeme geliyordu. Çünkü kadınlar da ister istemez zengin bir yere varmak istiyorlardı. Kızların babaları da kızlarını zengin bir yere vermek istiyorlardı. Bu nedenle adamın kaç karısı olursa olsun oraya kızını kadın olarak vermek istiyordu ki yaşasın, rahat etsin diye. Adam da alıyordu boyuna gücü olduğu için. Allah bunu sınırladı. Diğer taraftan sınırlamanın ötesinde ikinci bir şık doğdu. Bu sefer savaşların arkasından ne geldi? Toplumda kadın erkek dengesinin bozulması gündeme geldi. Böylece bir sorun daha doğdu. İşte Allah şunu söylüyorum. Allah'ın bize öğrettiği metot sorunların üzerine kapatın değil. Sorunları görün, sorunlara göre çözüm üretin. Sizin sorunları görmeniz sünnetullah'tandır. Sorunlar sünnetullah çerçevesinde yani Allah'ın yarattığı yasalar çerçevesinde giderken bozulmalardan dolayı, tahrif olmalardan dolayı toplumda bir ne olur? Sorunlar yumağı olmaya başlar. Mesela işte Allah sünnetullah çerçevesinde savaş emrediyor mu? Hayır. Yani insanlar, ey insanlar siz birbirinize girin, birbirinizi öldürün, savaşın diyor mu? Hayır. Ama insanlar yaratılışında savaşma arzusu var ve bu savaşı yeme arzusu var. Savaşma arzusuna yenilip savaşınca ne oluyor? Toplumda bir bozulma söz konusu oluyor. Dengeler bozuluyor. O dengeler bozulunca sorun çıkıyor. Sorun çıkınca bu sorunları çözeceksin. Şimdi iki bakış açısı. Ya çözeceksin ya kapatacaksın üzerine. Eğer toplumda kadın erkek dengesi bozulmuşsa bu sorunlardan dolayı siz üzerine istediğiniz kadar kapatın. Kapatırsanız arkasından başka sorunlar çıkacak. O zaman o sorunları görüp o sorunlara göre hukuk üretmek zorundasınız. İşte Allah da o gün o soruna göre bir hukuk koymuştur ortaya. Peki ideali nedir? İdeali tek eşliktir. Onu da göstermiştir. Peki ideale doğru ulaştı toplum. Bozulamaz mı? Bozulur. Bozulunca nedir? Çözümü yine gündeme getirmektir. Şimdi ideal bir noktaya geldikten sonra sırf zevk için, sefa için eğer adaleti gözetmeyeceğini bile bile, haksızlık yapacağını bile bile evleniyorsa insanlar, Allah bunu zaten yasaklıyor. Bu konuda zaten onları yasaklıyor. Böyle evlenmeleri yasaklıyor. Eğer Müslümanların başında adil bir yönetim varsa, onları da yasaklama görevi düşer. Yani engelleme görevi düşer. Nitekim bu tür engellemeleri geçmişte adaletiyle ünlü Hazreti Ömer yapmıştır. Mesela kadınların şikayeti üzerine Müslüman erkeklerin Bizans kadınlarıyla evlenmelerini istememiştir. Bunlara tavsiye de buyurmuştur. Ha bazıları uymuştur ama bazıları demiştir ki Allah'ın yasaklamadığını sen yasaklayamazsın demiştir. Biz evleneceğiz demiştir. Sana ne demiştir. Arap kadınlar da gelmiştir Ömer'e şikayet etmişlerdir. Ya Ömer bizim erkeklerimiz Bizans kadınlarını gördü. Onlara ayıldı bayıldı. Arap kadınlarını evlenmiyorlar. Gidip Bizans kadınları alıp geliyorlar. toplumda bir bozulma var. Toplumda bir sorun var. Şimdi bunlar kim? Bunlar sahabeler biliyorsunuz yani. Hazreti Ömer devrinde bu işleri yapanlar sahabeler. Bizans kadınları görünce ayılmışlar, bayılmışlar. Arap kadınlarını bırakıvermişler, gitmişler Bizans kadınlarına bakıyorlar. Ömer o kadar kızıyor ki geliyor bunları çağırıyor, bunlarla konuşuyor. İşlerinden bir tanesi arı damarı kırılmış, Allah'ın yasaklamadığını sen bize yasaklayamazsın diyor, ben evleneceğim diyor, çıkıyor. Ne diyebilirsin ki? İşte bu veya buna benzer. Yani Allah'ın ortaya koyduğu ayetlerde mümini tarif ediyor. Mümin nedir? Allah'ın göstermek istediği yolu gören, Allah'ın göstermek istediği gerçeği gören demektir. Allah'ın göstermek istediği yolu gören, göstermek istediği gerçeği gören müminler ve Allah'ın kurallarına tabi olan müminler, bencil duygularıyla, çıkarcı duygularıyla zevk ve sefasının peşine giderek adaletsiz bir şekilde bir şey yapmak istemezler. Ha, toplumda böyle olmayarak yapmak isteyenler olacak mıdır? Olacaktır. O zaman devreye ne girecektir? Müslümanların yöneticileri girecektir. Toplumun nabzını tutarak, toplumdaki sorunları görerek bunlara çözümler getirecektir ve bu çözümleri getirirken de adaleti öne çıkaracaktır. Ha, bu da sağlanmıyorsa Allah cezasını verecek böyle olanlara, öbür tarafta. Günümüzde hür ve hürriyetsizlik kavramları artık eski kavramlara ait değil, yeni modern kavramlar söz konusu. Yani yeniden tanımlanacak. Eskiden cariyeler, köleler, hürler meselesi gündeme getirildiği zaman daha farklı anlamlardaydı. Ama bugün daha farklı anlamlarda. Bugün de kölelik var ama hiçbir insan kendisini o şekilde köle görmüyor ve hiç kimse de onları o şekilde köle aldığını kabul etmiyor. Ayrı bir konu. Ama bu kavramlar, kölelik ve hürlük kavramı var. Fakat demin biraz önce bahsettiğim gibi hukukta baskı altında, zorluk altında ve de kısıtlıklar içerisinde bir suça yöneltilmişse, suçta insanın kendi özgürlüğü, kendi azmi öne çıkmamışsa, böyle bir durumda bugünkü hukuk nosyonunda mağdur olan, suç işlemek zorunda bırakılan kimsenin cezası yarıya indirilir. Hatta bugünkü ceza yasalarında 3 tane kavram vardır. Birinci kavram cezanın karşılığı olan suçtur. Bunun karşılığında ikinci kavram cezayı artırıcı kavramdır. Bir kişi suçu işlemek için önceden tasarlanmış, önceden planlamış, planlı bir şekilde suçu işlemişse bir misli artırılır. Yani diyelim ki suçun cezası 10 yıl ceza çekmekse bu 20 yıla çıkartılır. Niye? Planladı, organize etti diye. Kazara işlemiş olduğu bir, rastgele işlemiş olduğu, plansız işlemiş olduğu bir suça o ceza verilirken, bir 10 yıl cezası verilirken bir insan önceden planlamış, tasarlanmış ise, azmetmiş ise suç işlemeye cezası bir misli artırılır. Tersinden azaltılır. Eğer o suçu insan kazanı işlemişse, baskı altında işlemişse, zorla işlettirilmişse, bir başkasının zoruyla işlettirilmişse, bu da ispat edilmişse bu sefer cezası yarıya düşer. Bunlar modern hukuk kuralında geçmişten gelen kültürlerin, hukuk nosyonlarının çıkardığı özetlerden bugüne süzülmüş şeylerdir. Ve işte Allah da o günkü 1500 yıl önce gönderdiği hukuk kuralında hür ve köle kavramları içerisinde kölelerin suç işlemesinin hürler gibi olmayacağını vurgulayarak onlara cezanın yarısının uygulanmasını istemektedir. Allah size açıklamak ve sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tevbenizi kabul etmek ister. Allah bilendir, hakim olandır. Allah bu hükümleriyle ne yapmak istiyor? Size açıklamak istiyor. Neyi? Gerçekleri. Hangi gerçekleri? Bir, içinde bulunduğunuz konumu, şartları, sorunlarınızı ve bu sorunlara nasıl çözümler üretebileceğinizi, artı bu sorunlara çözümler üretip de sorunları yavaş yavaş çözmeye başladığınız zaman sizde meydana gelecek olgunlaşmayı ve bu olgunlaşmalar neticesinde sizin esasla müminler olarak kirliliklerden, pisliklerden, sorunlardan arınmışlar olarak daha ideale, daha güzele nasıl gidebileceğinizi, hangi yolla, hangi mantıkla gidebileceğinizi size açıklar. Ve sizden öncekilerin yollarını gösterir size. Örnek olarak. Bakın işte geçmişteki topluluklarda şöyle şöyle şöyle oldu, böyle böyle gelişti veya böyle böyle battı. Rabbini dinleyen toplumlar şu şekilde gelişti, şu özlerle gelişti, dinlemeyen toplumlar da şu şekilde battı. Gitti, kayboldu. İşte Allah size bütün bunları açıklayarak bunlardan ders almanızı ve yapmış olduğunuz hatalardan, neden hatalar var? Çünkü toplumdaki sorunları insanlar kendileri üretiyor. Yanlış hesaplarından, zevklerinden, sefalarından, çıkarlarından, bencilliklerinden üretiyor. Allah da koyduğu kurallarla, ortaya koyduğu özlerle aslında bu sorunların insanın kendinden kaynaklandığını ve kendi pisliğinden kaynaklandığı, kendi kirliliğinden kaynaklandığı, kendi yanlış hükümlerinden kaynaklandığını söylüyor, anlatıyor Ve bunu gösteriyor, geçmiş topluluklardan da örnekler vererek gösteriyor ve diyor ki aslında benim yarattığım insan tertemiz bir insandı. Bugün eğer toplumda sorunlar varsa, bugün eğer insan ilişkilerinde sorunlar varsa, eğer bugün insanda sorunlar varsa bu insanın kendi hatasıdır, kendi yanlışlardır, kendi yanlışlıklarından, kendi pisliklerinden kaynaklanan sorunlardır. Öyleyse Allah'a dönün, tövbe edin, Allah tövbelerinizi kabul eder. Gördünüz mü? Nereye vardı? Allah koyduğu bu hükümlerin, bu sınırların, bu getirdiği bu çözümlerin suçunun, nedeninin insandaki pislikler olduğunu, insandaki kirlilikler olduğunu, insandaki hatalar olduğunu, bu hataları engellemek, dizginlemek için bu kuralları getirmek zorunda kaldığını vurguluyor Allah. Anlayabiliyor musunuz? Değilse Allah'ın yarattığı insan tertemiz. Allah insanı kirli yaratmadı ki, ama yeryüzüne gelen insan atalarının yetiştirmesiyle, toplumun yetiştirmesiyle, çevrenin yetiştirmesiyle bencilliğini, çıkarını, yalan yanlış pislik içerisindeki, kirli içerisindeki bilgilerini, inançlarını gündeme getirerek sorunlar doğurdu. Kişiliğinde sorunlar doğurdu, toplumda sorunlar doğurdu. Allah da bu kişiliğinde, insanlardaki kişiliklerinde var olan sorunları, toplumdaki sorunları açıklayarak ve bunları da engelleyici, sorunları çıkaran ilişkileri engelleyici düzenler getirerek ve insana da olgunlaşma yolunu, arınma yolunu, gelişme yolunu göstererek bu ayetlerini gönderiyor, örneklerini veriyor ve diyor ki bakın bütün bunlarda Rabbinizin hiçbir dahli yoktur. Bütün bu sorunların nedeni sizsiniz. Hatalar sizden kaynaklanıyor. Öyleyse bu hatalarınızı görün. Rabbinizin açıklamalarına dikkat edin. Onun gösterdiği yolları görün. Yanlışlarınızı fark edin. Kendinizi olgunlaştırmak için de Rabbinize dönün, yanlışlıklarınızdan af dileyin, Allah affınızı kabul eder. Allah bilendir, hakimdir. Gördünüz mü konu nereden nereye geldi? Kurallardan bahsederken Allah mührünü koydu. Bu mühür o sorunların kaynağının insan olduğudur ve insanın pislikleri olduğudur, kirleri olduğudur, yanlışlar olduğudur, atalarından gelen dinlerinin getirdiği pislikler olduğudur ve bu pisliklerin açıklanması, bu İlişkilerdeki bozuklukların anlaşılması, insan kişiliğindeki bozuklukların anlaşılması, toplumsal ilişkilerin bozukluğunun anlaşılması ve Allah'ın gösterdiği yolların anlaşılması için Allah bu kuralları gönderdiğini, bu açıklamaları yaptığını, bu ilişkiler düzenindeki sınırları getirdiğini söylüyor. Peki öyleyse insan pisliklerinden arınmışsa, atalar dininin getirdiği açmazlardan, onun çıkaracağı sorunlardan arınmışsa, bencil duygularından, çıkarcı duygularından meydana gelen pisliklerden arınmışsa ne olacak? Allah'ın ortaya koyduğu birçok kuralın uygulanmaz hale gelmesine neden olacak. Çünkü insanlar suç istemeyecek yani. İlişkilerini adalet içerisinde yürütmeye çalışacaklar ve böylece kurallar bozulmayacak, sorunlar çıkmayacak. Kendiliğinden tekamül etmiş olacak o insan. Kendini geliştirmiş insan, kendini tekamül ettirmiş insan, yani insani kamil olmuş insan sorunlar üretmeyecek. Ne aile ilişkilerinde, ne toplumsal ilişkilerde, ne kişisel ilişkilerinde, ne ticari ilişkilerinde hiçbir sorun üretmeyecek. Paylaşımcı olacak, sevgiyi dağıtıcı olacak ve saygıyı dağıtıcı olacak. Bencil çıkarları doğrusunda, arzu ve hevesleri doğrusunda olayları değerlendirmeyecek, ilişkilerini değerlendirmeyecek. O zaman, düşünün böyle bir toplum oluştuğu zaman birçok kural havada kalacak. Çünkü o birçok kural sorunların üzerine inmişti. Sorun yoksa sorunları düzenleyen, sorunların önünü engelleyen kuralların olması mümkün değil. Kendiliğinden iptal olmuş. Mesela şöyle düşünün. Zina ile hüküm. İnsanlar olgunlaştı, hiç zina etmiyor. Mesela Müslüman bir toplum kendi kimliğini, kişiliğini geliştirdi. Toplumdaki her insan, her mümin gayet fedakar bir şekilde, sabırlı bir şekilde insanlar işte birbirlerini evlendirdi, normal aile ilişkileri kurdu, herkes ailelerine saygı gösterdi, insanlara saygı gösterdi ve arzu ve hevesleri olanlar da bunları normal yollardan gidermeye çalıştı. Kadın erkek bu kurallara riayet etti ve zina işlenmedi. Ne olacak zina hükümleri? Soruyorum ne olacak? Var ama uygulanmıyor işte. Kendisinden iptal oldu. İşte Allah bu yolu gösteriyor bize. Ben diyor o kuralları sizin suçlarınız nedeniyle, sizin arzularınızdaki, hırslarınızdaki sınırları aşan taşkınlıklar nedeniyle gönderiyorum. Bunları size açıklıyorum. Siz bunları görüp de tövbe eder, bundan dönerseniz Allah tövbelerinizi kabul eder. Böylece arınır, tertemiz olur ve sorunsuz yaşar hale gelirsiniz. Sorunsuz yaşar hale gelince ise o ortaya sınırları koyan, sorunları çözümleyici olarak gelen kurallar da havaya kalır. Uygulanmaz hale gelir. Hani bazı kitaplarda vardır. Bir devirler vardı, adalet devirleri. Bir örnek verilir. Bir beldeye bir kadı atanıyor. Deniyor ki işte orada hukuku uygula. Adam gidiyor evine, kapısına burası mahkemedir yazıyor. Ama yıllar geçiyor, kimse gelmiyor. Adam kadılık yapamıyor. Örnekler verilir eskiden. Ne kadar adil, temiz bir toplum olduğunu. Yıllar geçiyor. Kimse gelmiyor. Halbuki bugün mahkemelerimize gittiğimiz zaman hakimler yetiştiremiyor. Hakimlerin her birine düşen dava sayısı, hakimlerin o davaları yıllarca çözebilecek derecede çoğunlukta. Devasa mahkemeler, devasa arşivler devam eden davalarla ilgili. Neden? Sadece hukuk kuralları da bir işe yaramıyor. Çünkü sadece hukuk kuralları suçu önlemez. İnsanların sorun üretmemesi gerekir. Sorun üretmeyecek bir etik değerlere, inanç değerlerine, bilinç değerlerine ulaşması gerekir. İşte Allah gönderdiği ayetlerde Müslümanlara kuralları korken aynı zamanda o kuralların nasıl ortadan kalkacağını, nasıl, hangi şartlarda, hangi değerlerde olgunlaşan bir toplum haline gelip o kuralların işlemez hale geleceğini bize gösteriyor. Çünkü o kurallar mevcut sorunlar üzerine iniyor. O mevcut sorunlar kalkarsa kurallar işlemez. Hırsızlar yoksa hırsızlığa ait hükümler işlemez. Cinayetler yoksa cinayete ait hükümler işlemez. Evliliklerde deformasyonlar yoksa boşanma hükümleri işlemez. Herkes mirasında şunda bunda normal haklarını riayet ediyor. Kimse kimsenin hakkını çalmaya gitmiyorsa ve bunlar bir babanın veya bir kişinin malları herkes tarafından adil bir şekilde paylaşılmaya doğru gidiyor ise, herkes birbirine gönül rızasıyla sunuyor ise kural getirmeye gerek yoktur artık. Düşünün Allah'ın dediği gibi. Birisi ölmüş, ağzına malı kalmış. Toplanıyor herkes. Akrabası, konusu, komşusu, herkes. Diyorlar ki bu kişi öldü, Allah razı olsun. Çok iyi bir insandı. Bunun da malı düştü. Bu mal işte çocukların hakkı, bu toplumdaki fakirin fukaranın hakkı, akrabalarındaki yetimlerin, yoksulların hakkı. Gelin şunları şöyle arasında adil bir şekilde bölüştürelim. Hiç kimsenin gözü kalmasın dendi. Ve dağıttılar. Allah kural gönderir mi böyle böyle yapın diye? Toplum kendi kendine bunu yapar hale geldiyse. Allah niye kural gönderiyor? Toplumdaki insanlar Allah'ın şu kuralına uymadıkları için, bencilliklerini ve hırslarını öne çıkararak Allah'ın şu kuralına uymadıkları için. Hangi kural o? Ey insanlar, yeryüzünde sizlere çeşitli nimetler verdim. Onları helal bir şekilde, tertemiz olarak aranızda bolca yiyin için ve asla haksızlık etmeyin. Ve o verdiğim nimetler sizin aranızda dolaşan bir servet olmasın. Ana ilkesine, ana kuralına. Bu toplumlar, bu insanlar, bu iman edenler uymuş olsaydı, bu ilkeye göre bir insan öldüğü zaman onun arkada bıraktığı bütün mallar bu ilkeye göre o toplumda dağıtılmış olsaydı, o toplumda paylaşılmış olsaydı Allah paylaşma kurallarını gönderir miydi? Soruyorum size. Allah kurallarını sorun ol için gönderiyor. Çünkü o ana ilkeye uygun hareket etmiyorlar. Güçleri elinde bulunduranlar, senin hakkın yok, senin hakkın yok, bu haklar bizim, babamızın malı bizim. Çocuğumuzun hakkı bizim. Öldüyse onun hakkı bizim. Gücü kim elinde tutuyorsa alıyor. Diğerlerine zırnık koklatmadığı için Allah hukuk kuralları gönderiyor ve topluma diyor ki burada hakkınız var, dikkat edin diyor. Toplumun yöneticileri diyor ki burada insanların hakları var. O hakları alın, o insanlara verin. İnsanlar öyle eline geçirmesin diyor. Değilse insanlar bunu yapmasaydı hukuk kuralı gelmezdi. İnsanlar adil olsaydı, insanlar paylaşıcı olsaydı, insanlar Allah'ın verdiği nimetleri, yeryüzündeki nimetleri aralarında dolaşan bir servet haline getirmeselerdi, bencillikleriyle ve hırslarıyla davranmasalardı da merhametleriyle, şefkatleriyle, sevgileriyle, saygılarıyla yeryüzünde bu nimetleri paylaştırıcı olsalardı Allah ne miras hukukunu gönderirdi ne de başka hukuku gönderirdi. Dikkatinizi çekiyorum. İşte Allah'ın anlatma özünde, Allah'ın ayetleri ortaya koyma özünde bunlar apaçık bir şekilde ortaya konuyor. Allah size açıklamak ve sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tevbenizi kabul etmek istiyor. Anlayın artık. O pisliklerden, o tarihinizden gelen, geçmiş toplumlardan gelen, atalar dininden gelen pisliklerden kurtulun. Bencil, hırslı ve çıkarcı duygularınızdan kurtulun. Hidayet edin. Hidayet edin insan. Barışı, esenliği, sevgiyi, saygıyı, paylaşımı öne çıkaracak. Allah'ın ortaya koyduğu temel ilkeleri yeryüzüne hakim kılacaktır. İnsanlar arasına hakim kılacaktır. Böyle bir erdemliğe, böyle bir olgunluğa ulaştığı zaman, insani kamil bir toplum olduğu zaman, kemalete ermiş bir toplum olduğu zaman, artık kurallar kendiliğinden iptal olmuş olacaktır. Var ama uygulanmaz olacaktır. Çünkü sorun olmayacaktır. İşte Allah bunları gündeme getiriyor. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar ise, yani sınırları aşan, burada şehvet kelimesi şehavetten geliyor, fahşadan geliyor. Fahşa, şehvet, yani sınırları aşmak, sadece cinsel mevzunda değil bu, şehvetlik. Mal hırsı edinmek de şehvettir. İnsanlara zulmetmek de şehvettir. İnsanların üzerine hükümran olacak duyguları, arzuları, onların üzerine ilahlık taslayacak duyguları ve arzuları taşmak da şehvettir. Şehavet, fahşa, azgınlık, tuğyan, işte onlara uyanlar, şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa girmenizi ve Allah'ın ortaya koyduğu temel ilkeleri, ana kavramları alt üst etmenizi ve böylece insanlık değerlerini sıfıra indirmenizi ve böylece sıfıra inen insanlık değerler içerisinde bencilliği, çıkarı ve dünyevileşmeyi, dünyevi arzuları, bencil çıkarcı arzuları öne çıkarmayı önerir. O sapıklar, o sınırları aşanlar ve neticede sapıklığa girersiniz. Böylece sorunlar başlar. İnsan zayıf yaratılmış olduğundan Allah sizden yükü hafifletmek ister. İnsan zayıf yaratılmıştır. Her zaman güçlü olamaz bir Rab gibi, bir ilah gibi. Onun için Allah tevbe kapısını açar. İnsanın hata edebileceğini, insanın yanlışa düşebileceğini, insanın çevresinden, tarihinden, şuradan buradan etkide kalabileceğini bilir Allah. Onun için o yükü hafifletir ve der ki hata edebilirsin, yanlışa düşebilirsin, yanlış değerlendirmeler yapabilirsin. O zaman olgunlaşma yolunda sen yanlışlarını gördükçe Rabbine yönel, tevbeni yap ve hatandan dön. Ey inananlar! Mallarınızı aranızda haksızlıkla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin. Haram ile nefsinizi mahvetmeyin. Allah şüphesiz ki size merhamet eder. Karşılıklı rıza çok önemlidir. Mesela bugün içinde yaşadığımız toplumda bir de meslek gereği çok dikkat ettiğim mesele var. Mesela işte arkadaşsındır veyahut da dostundur, akrabandır. Gider ticaret yapıyordur, varsın bir şey almaya kalkarsın. Kaç para bu? 50 lira. Ya 50 lira olmaz ya, bizden de çok kazanma. Al sana 20 lira. Bunun ederi bu kadar. E vallahi billahi olmaz. Ben şunu şu fiyat aldım. Hani neyse 30 olsun. Ya olmaz arkadaş, bu olmaz. Ben zarar ederim. Yok. Atar 30 lirayı çeker gider. Ona sorarsın hakkını verdi. Peki karşı taraftaki razı mı? Değil. Olduğu gibi haramdır. Ne yazık ki içinde yaşadığımız toplumda çokça yapılır. Arkadaş olanlar, akraba olanlar, birbirine dost olanlar böyle. Zoraki. Tamam tamam eder ya, idare et işte diye. Karşı taraftakinin duygusunda, düşüncesinde, algısında hiçbir şekilde gönül rızası olmadan karşı taraf baskı yapar, alır gider. Allah ne diyor? Mallarınızı aranızda haksızlıkla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin. Haram ile nefsinizi değiştirmeyin. Eğer alışverişinizde bir karşılıklı rıza yoksa, ha bu rıza şöyle değil. Ya tamam mı tamam ya istemeyerek dedi. Yani karşındaki insan tamam dedi ama istemeyerek dediyse gönlünden ya ne yapacağım işte. Hatta birisi ya niye tamam diyorsun yanındaki arkadaşın gittikten sonra. Ne yapayım şimdi, kavga mı edeyim yani. Adam yüzsüz bir şekilde attı parayı gitti. Tamam demesen ne olacak dedi. Örnek verelim. Sen şimdi avundur. Tamam dedi, kabul etti. Kabul etmiş mi oluyor? Hayır. Allah diyor ki hem diliyle hem kalbiyle karşılıklı rızalaşma olmadıktan sonra baskıyla, zorlamayla yapılan her türlü ticaret haram yoldan ticaret yapmaktır ve o haramdır. Onu yapan kişi nefsini mahvetmiş olur. Allah şüphesiz ki size merhamet eder. Bunu kim aşırı giderek haksızlıkla yaparsa onu ateşe sokacağız. Bu Allah'a kolaydır. Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştirir. Allah'ın saydığı büyük günahlar, toplumun saydığı büyük günahlar, yani büyük günah olduğu değerler. Ne demek büyük günah dediğimiz zaman? Büyük günah sözünden ne anlıyorsunuz dediği zaman, ne anlarsınız? İnsan ilişkilerinde, insan duygularında ve toplumda yankısının, sadece şirk değil, toplumda yankısının çok fazla olduğu suçlar. Bunlar büyük günahdır. Mesela bir zulüm, baskı, insan aklı, insan hürriyeti üzerine, insan yaşama üzerine yapılan bir baskı. Evet, fitne çıkarmak, baskı yapmak, insanları kölleştirmek, kölleştirmeye doğru gitmek, haklarını elinden almak, toplumda yankısı büyüktür. O büyük bir günahtır. Allah'a şirk koşmak da hakeza aynı şekildedir. Mesela zina, sadece iki kişinin yasak yoldan bir araya gelmesi değildir. Zina suçu işlendiği zaman aileler arasına, o ailelerin çocukları arasına, akraba arasına ve o çevreye atılan en büyük bombadır, bir depremdir. Ortaya çıktığı zaman düşünebiliyor musunuz? Çocuklarda babalık ve analık figürleri öldü. Akrabalar arasında, çevrede, komşular arasında o insanlara bakışlar, bütün etik değerler yıkıldı, güvenler alt üst oldu, aile bağları koptu, bir deprem yaşandı. Ve o zaman büyük bir olay, basit bir şey değil. İşte büyük günahlar dediğimiz zaman, insan ilişkilerinde, insanın Allah'la olan ilişkilerinde yankısı çok büyük olan ve toplumda etkileri çok güçlü olan günahlardan söz ediyoruz. İşte siz bunlardan kaçınırsanız, şahsınızda küçük, ufak tefek günahlar işlemişsiniz. Allah onları örter. Ama toplumda öyle yankılar uyandıracak günahlar işliyorsanız, o çok kötüdür. Allah sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri özlemeyin. Allah çeşitli nedenlerle, çeşitli şekilde sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyler vardır. Bunları özlemeyin. Nedir mesela? Kiminiz kiminize akıl olarak üstündür. Bunu diğer insanlar üzerine üstünlük olarak koymayın. Kiminiz güçle üstündür. Onu diğer insanlar üzerine kullanmayın. Kiminiz malca, mülkçe, diğerlerinden zengindir, üstündür. Kiminiz mevkice, makamca, diğerlerinin üstünde üstündür. İşte bunları özlemeyin. Yani insanları üstün kılacak şeyleri, ah benim de olsa, şöyle bir gücüm olsa, şöyle bir malım, mülküm, servetim olsa, şöyle bir zekam olsa, şöyle bir gücüm, kuvvetim olsa, şöyle olsa, böyle olsa, peki ne olacak? Allah diyor ki, Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri özlemeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Mutlaka. Allah'tan bol nimet isteyin, doğrusu Allah her şeyi bilir. İşte o günkü toplumda en çok erkekler, biz üstünüz, bugün de öyle. Biz üstünüz, o gün de öyleydi. Biz üstünüz, öyleyse çocuklarımızın üzerinde, kadınlar üzerinde, zayıf insanlar üzerinde üstünlük taslarız. Dolayısıyla bu üstünlüklerden dolayı o gün kadınlara pay vermemişler, fakirlere pay vermemişler, yoksullara pay vermemişler. Allah diyor ki, şunu unutmayın, Allah size çeşitli nedenlerle üstünlük vermiş olabilir. Bunları özlemeyin, bunlara sahip olup da güçle kullanmayın. Unutmayın ki erkeklere o üstünlüklerinden dolayı kazandıklarından bir pay var mutlaka ama kadınlara da kazandıklarından dolayı paylar vardır. Sakın o paylara sahip çıkmayın, o paylara engel olmayın. Mutlaka herkese payını verin. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından her birine varisler kıldık. Herkese, her birine. Kadınlara da, çocuklara da, yetimlere de, fukaraya da, yoksullara da. Kendileriyle yeminleştiğiniz kimselere hisselerini veriniz. Doğrusu Allah her şeye şahittir. Şimdi tam burada bir anımı anlatayım. İşte bu miras konuları hani işte Müslümanlar okuyor kendi aralarında kitaplar okurken. Hukuklar okuyor işte kadına erkeğin yarısı, erkeğe kadının iki misli veriliyor. Meselesi gündeme gelince klasik bir şekilde, basma kalıp bir şekilde bunu anlayan insanlardan birileri kendi aralarında konuşuyorlar. Şimdi birisi var. İsim Mevzubahis değil. Şöyle diyordu. Kız kardeşlerine diyordu ki, biz Müslümanız. Erkeklerin mirasta iki pay hakkı var kadınlara göre. Ben sizden kimisi, sizin aldığınızı ikimisini almam lazım diyordu. Böyle diyordu. Öbür taraftan karısının kardeşleriyle konuşurken de, karısı şimdi bir miras alırsa kadın olduğu için yarım pay alacak ya, onlara da şöyle diyordu. Ya öyle şey olur mu? Hangi devirdeyiz? O hüküm orada kaldı. Şimdi kadın erkek eşit alıyor. Şimdi böyle bir bakış tarzında siz hidayet bulabilir misiniz? İnsanlar kendi çıkarlarına olduğu zaman farklı davranıyor ise, kendi aleyhlerine olduğu zaman farklı davranıyor ise, burada hidayet yoktur. Burada olsa olsa bir fahşa vardır, bir sapıklık vardır. Evet, aynı anlama geliyor Saadet Hanım. Kavramla üstünlük kavramı aynı anlama geliyor. Çünkü ancak üstün olanlar bir şeye koruyucu, gözetici olabilirler. Ancak öyle olur yani. Çünkü korumak ve gözetmek, koruyup gözettiğimiz şeyler üzerine üstünlük koymaktır. O anlamda alınmıştır. Bazı şeyler öyle yorumlamıştır. Aynı anlama geliyor. Allah'ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve erkeklerin mallarından sarf etmelerinden dolayı erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Şimdiki durum bu diyor Allah. Böyledir. İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah'ın korunmasını emrettiğini kocasının bulunmadığı zamanda koruyanlar, yani namuslarını, ırzlarını, serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin, yataklarında onları yalnız bırakın, nihayet dövün, size itaat ediyorlarsa aleyhlerine yol aramayın, doğrusu Allah yücedir, büyüktür. Bu ayet üzerinde çok gürültü koparıyor şimdiki nesiller, şimdiki insanlar. Bu ayetin indiği dönemi düşündüğünüz zaman, indiği dönemde bir sorun vardır. Bu sorunu bu ayet o günkü çağda, o günkü şartlarda çözmüştür. O günkü çağda, o günkü şartlarda toplumsal yapılaşma, Kadınların evde kalması, erkeklerin dışarıda onların idamesi için çalışması, onların geleceği için çalışması, onların yaşaması için çalışması ve biriktirmesiyle, mal mülk edinmesiyle, onların ihtiyaçlarını gidermesiyle karşılanıyor. Ve o gün birden fazla da kadın var. Herkes işte kocaları yokken evde işi birbirine atmışlar, birbirleriyle kavga etmişler, birbirleriyle dövüşmüşler, birbirine bilmem ne etmişler, gıdıgıd etmişler. Kocalar evlerde onların üzerine hakimdir diyor Allah. Çünkü güçlüdürler. Toplumdaki yapıda güçlüdürler ve toplumsal örfe göre de o gün o şekilde davranırlar. İşte bu hakimiyetlerini o erkekler adalet için kullanmak zorundadırlar. Evlerinde, ailelerinde bir adalet sağlamak istiyorlarsa bu güçlerini, bu toplumsal yapıdan gelen, insani yapıdan gelen özetle güçlüklerini kullanmalıdırlar. Nasıl kullanacaklar? Eğer kadınların da gönülden itaat edenler, aile bağlarını koruyanlar varsa onlara bir şey demeyecekler. Ama Allah'ın korumasını emrettiği namusu, ırzı, etik değerleri, kocasının zamanında koruyanlar varsa onlara da bir şey demeyecekler. Fakat evde huzursuzluk çıkaran, aile içerisinde huzursuzluk çıkaran, namus değerlerini alt üst eden, anlayışlarda hareket eden, aile değerlerini hiçe sayan, davranışlar sergileyen ve böylece serkeşlik eden kadınlar varsa onlara öğüt verin. Öğütten anlamıyorlarsa onları yataklarınızdan ayırın. Yani bu bir işaret olsun. Bakın sizi yataklarınızdan ayırıyoruz. Böyle giderseniz boşarız da tehdidini savurmuş olun. Ha, anlamıyorlarsa dövün, yola getirin. Çünkü boşamak sadece çözüm değil ki. Veya salıvermek. Çünkü anneleri, onlar çocuklarının anneleri, çocukları vardır, aile vardır. Bir cezalandırma yoluna gidin diyor Allah. O günkü toplumsal yapıda bunları bir çözüm olarak gönderiyor. Ancak size itaat ediyorlarsa asla aleyhlerine yol aramayın. Yani dövmek için bahaneler uydurmayın. Onlardan ayrı yatmak için, onları yataklarınızdan uzaklaştırmak için bahaneler aramayın. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür. Şimdi ben bu ayeti değerlendirirken iki açıdan değerlendiriyorum. Birinci açı, o günkü toplumsal yapıda, o günkü toplumun gelişme aşamasında cehaletin getirdiği, değişik yaşam şartlarının getirdiği ve içinde yaşadıkları örfün getirdiği bir anlayışla erkekler dışarıda evlerinin iyaşesini görmek için çıktıklarında gerideki kadınların birbirleriyle kıskançlık yüzünden başka nedenlerle kavga ettikleri, huzursuz çıkardıkları, birbirine düştükleri ve kocaları işte ticaret için veya başka amaçlarla dışarı gittikleri zaman serkeşlik ettikleri, ona buna sarkıntılık yaptıkları, kocalarına başkalarıyla birleşerek çocuklar isnat ettikleri, yaşanan tarih içerisinde anlatılan olaylardır. Ki bunu destekleyen ayetler de vardır biliyorsunuz. Kadınlara özellikle kocalarınıza başka yerlerden elde ettiğiniz çocukları sizindir demeyin diye, dürüst olun diye. Şimdi böyle bir konumda eve gelen erkeğin o yapıda ne yapması gerekir diye sorulduğu zaman Allah diyor ki sen mümkün olduğu kadar sabırlı ol, böyle anlayışsız hareketler, aile değerlerini bozucu hareketler görüyorsan, serkeşlik ettiklerini eşlerinin görüyorsan onlara güzelce öğüt ver, sonra onlara bir işaret ver, yataklarından ayır. Yani böyle giderseniz sizi ben boşarım manasına getirir, bu evliliği bitiririm manasına getirir. Ama yine devam ediyorlarsa bir de son şansı kullan. Belki sertlikten anlıyorlardır, hadlerini bilmiyorlardır. Biraz da dövün diye bir çözüm getiriyor o günkü toplumda. Birinci anladığım budur. O günkü topluma göre getirilen bir çözümdür. İkinci anladığım ise buradaki özellikle dövme hadisesinden Allah'ın ortaya koyacağı çözümler içerisinde muhakeme olarak öğüt verilmiştir. Serkeşlik eden kadın anlamamıştır. Yataklardan uzaklaştırılmamıştır. Serkeşlik eden kadın anlamamıştır. Erkeğe düşen görev nedir? Böyle yaparak aile değerlerini alt üst eden bu insanlara karşı onları boşamak olabilir. Hakkıdır. Ama Allah diyor ki, demek istiyor ki yani boşadın ne olacak yani? Çocukları var, bir aile, bir aile yuvası ve onlar sizin himayenizde, aileleri size onları vermiş, boşadınız, verdiniz geriye diyelim. Ne olacak? Boşanmanın getirdiği sorunlar ile düzeltmek için yapılan dövme arasında bir kıyaslama yapıldığı zaman, boşanmanın o ailede, o kadının boşanmasıyla meydana gelecek, çocukların üzerindeki meydana gelecek depremde daha fazla etki olacağını, daha fazla problem çıkacağını ve daha fazla sorun çıkacağını Allah gösteriyor bize. Diyor ki, bu yola da varmadan biraz dövün, bazı meallerde hafifçe dövün olarak geçiyor, biraz dövün, tehdit edin, anlam çıkıyor. Yani, peki bugün o noktaya gelir mi? Bugün o noktalara gelebilir mi? Kendini bilen kadınlar ve erkekler için asla o noktaya gelmez. Kadın kendini biliyor ise, erkek kendini biliyorsa asla o noktaya gelmez. Peki insanların kendini bilmediği zamanlar oluyor mu? Elbette oluyor. İnsanların zaaflarına yenildiği, kadın veya erkek fark etmiyor yani. Zaaflarına yenildiği, körü körüne inatlaştıkları, körü körüne kavga ettikleri ve bu kavga şiddete dönüştükleri de, hatta toplumun neredeyse şiddet gören aileler içerisinde en enteresan yanı, kadın ve erkeklerin birbirine karşı tutkunlukları, gerçi yani hak veriyormuş anlamı çıkmasın ama kedi köpek gibi kavga edip birbirine yumruk yumruğa girdikten sonra aralarına başkası girdiği zaman biz karı kocayız, ister dövüşürüz ister sevişiriz deyip onları kovan, büyük bir gürültü patırtı çıkarıp kavga eden, arkasından ertesi gün kol kola girmiş, birbirine öpücükler dağıtıp hayatına devam eden insanlar var. Yani o zaman insan şaşırıyor, söyleyecek laf bulamıyor. Ne diyeceğini bilemiyor. Nasıl hüküm vereceğini bilemiyor. Hangi değerlerle bu olayları değerlendireceğini bilemiyor. Ama şunu biliyoruz ki Allah hepsini biliyor. Allah yarattığı insanın her birinin ne olduğunu biliyor. Allah bu ayetinde şiddet önermiyor. Sıradan giderek en son çare olarak onu söylüyor ve bunu söylemeden önce bunu kaldırabilirdi. Yani serkeşlik etmelerinden korkuyorsanız ve kadınların serkeşlik ediyorsa onlara öğüt verin, yataklarınızdan ayırın, olmuyorsa da boşayın gitsin diyebilirdi. Şimdi her şeyi bilen Allah'ın boşayın gitsin dememesinin, arkasından onlara en son çare olarak bir de dayak atın demesinin herhalde bir nedeni olsa gerektir diye düşünüyorum. Çünkü içinde yaşadığım topluma bakıyorum. Bir bakıyorum, güle oynaya gidiyorlar. Bir bakıyorum, ertesi gün veya iki hafta sonra, bir hafta sonra birbirine girmişler, kavga, gürültü, patırtı. Birbirinin ağzını, burnlarını kırmışlar. En çok da tabii bu kırmada kadın mağdur olmuş. Fakat bir bakıyorsun, iki gün sonra yine sarmaş dolaş. Demek ki insanlar arasındaki ilişkilerde bazen cazibe merkezi olarak bu tür şeylerin de devam ettiğini görüyoruz. Devam ettiğinin varsayıyoruz ve devam ettiğinin gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Bu gerçeği bizler karşılaşırken, bizler yaşarken, bu gerçeği bizler görürken Allah bilmiyor mu? Biliyor. Onun için ben bu surede ve bu ayette çok kıyametler koparılması noktasında anlamış değilim. Çünkü kıyamet koparanların da aynı şekilde karılarını dövdüklerini, hatta Allah Kur'an'da kadınlarınızı dövün diyor, bu ne biçim şeydir, bu ne biçim dindir, bu ne biçim Allah'tır diyen insanların Ersin kocasından dayak yediğini, birisi de niçin sen bu dayağı yedin, niye karşımadın dediğinden benim kocamdır, ister döver, ister sever dediğini gördük. Kusura bakmasınlar yani. Onlar kendi insanlıklarına bunu yerleştirirken, elbette Allah'ın da bu noktada o günkü toplumu onarırken, o günkü topluma çözümler üretirken bu şekilde ifadeler kullanmasının ağzında başka hikmetlerin olduğunu da varsaymak gerekir. Bir idareze ettiği yola giderken insanların her birinin anlık hırslara, anlık sinirlere kapılarak yanlışlıklar yapabileceğini de görmek gerekir. Ama burada, bu ayette dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir şey var. Allah burada erkeğe aile reisi olarak ve o kadınlar üzerine hakimiyet kuran erkek olarak, adaleti sağlayacak olan erkek olarak şunu söylüyor. Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin, yataklarınızda onları yalnız bırakın, daha olmadı dövün. Eğer size itaat ediyorlarsa, size saygıda, sevgide kusur etmiyorlarsa asla onların aleyhine yol aramayın derken aynı zamanda şunu söylüyor erkeğe. Sen bunları bilinçli yap, bilerek yap, haddi ve hududu kullanarak yap. Nefsine uyma, arzularına uyma, sinirlerine uyma. Bilgi içerisinde, bilinç içerisinde yap. Yani o kadına öğüt verirken bilgiyle öğüt ver, bilinçle öğüt ver. O kadını yataklarında ayrı tutarken bilgiyle ayrı tut, bilinçle ayrı tut. Eğer o kadını döveceksen de bilgiyle döv, bilinçle döv. Şuursuzca, hırslarına kapılarak, arzu ve heveslerine kapılarak bunları yapma. Eğer öyle yaparsan onların aleyhine yol aramış olursun. Dövmek için bahane, yatakları ayırmak için bahane bulmuş olursun. İşte bu ayetin özündeki fark budur. En önemli farklardan bir tanesi. Toplumda tartışırken kedi köpek gibi birbirine girdikten sonra şiddet kullanılan, şiddet kullanılırken de bilinçsiz bir şekilde kadın ve erkeğin birbirlerine söyledikleri bilinçsiz, şuursuz lafların arkasından sinirlerin gerildiği bir noktada birbirine çakan, erkek güçlü olduğu için daha fazla çakıp da kadını yerle bir eden bir anlayışla dövdemiyor Allah. Tersini söylüyor. Bilinçle yap hepsine. Nasıl bugün şok geçiren bir insana iki tokat vurursun, uyandırırsın, kendine getirirsin, dövmüş olmazsın ama onu şoktan uyandırmış olursun. Nasıl işte bir refleks durumunda sarsarak bir insanı uyandırırsın, kendine getirirsin, serkeşlik eden bir kadını da uyandırmak için, kendine getirmek için öğüt vereceksin, konuşacaksın, yataktan ayıracaksın, gerekirse bir sarsacaksın ki kendine gelsin. Bunları hep bilinçli yapacaksın. Bilerek yapacaksın. Yani bir doktorun yaptığı gibi, bir psikologun yaptığı gibi, bilmem neyin yaptığı gibi yapacaksın. Bilinçli hareket edeceksin. Bilinçsiz hareket ettiğin zaman, arzu ve heveslerine uyduğun zaman, sinirsel dengeleri bozuk bir şekilde hareket ettiğin zaman, o zaman adil olmazsın, hakim olmazsın ve otoriter olmazsın, doğruluk üzerinde olmazsın, sadece zulmetmiş olursun. İşte bu ayetin gerçeğinde bu özün anlaşılmasında yarar vardır. Bu özün anlaşılmasında burada kadın üzerine yöneltecek şiddet, onu kendine getirmek içindir. Bu şiddet değildir. Sadece onu bir uyarma harekettir. Onu bir engelleme harekettir. Bu da bilinçle yapılır. Karı kocanın arasının açılmasından endişelenirseniz, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar düzeltmek isterlerse Allah onların aralarını bulur. Doğrusu Allah her şeyi bilendir ve haberdar olandır. Erkek uğraştı. Serkeşlik eden bir kadını var. Uğraştı. Öğüt verdi olmadı. Yataktan ayırdı olmadı. Hafif silkeledi yine olmadı. Ve aralar açıldı. Boşanma noktasına geldiler. Ne diyor Allah? Karı kocanın arasının açılmasından endişeleniyorsanız, eğer işte bu hırı, bu gürültüyü, bu şeyi duydunuz, bu yaşamı duydunuz, o zaman erkeğin ailesinden bir hakem ve kadın ailesinden bir hakem gönderin. O insanların, kadın ve erkeğin arasındaki bu ilişkiyi çözecek hakemler gönderin. Eğer bunlar düzeltmek isterlerse, gerçekten Allah onların aralarını bulur. Ama düzeltmek de istemeyebilirler. Çokça gördüğümüz, mesela kadın tarafından bir hakem gelir, erkek tarafından bir hakem gelir. Sonra kadın anlatmaya başlar, erkek anlatmaya başlar. Erkeğin anlatmasından erkek tarafı, kadının anlatmasından kadın tarafı etkilenir ve taraf tutmaya başlarlar. Karı koca kavgayı bırakır, hakemler kavga etmeye başlar. Nasıl, iyi mi? İşte bu çözmek değil. Günümüzdeki hakemlerin çoğu böyledir. Kadın tarafı, erkek tarafı bir araya geldikleri zaman, konuşmalar başladığı zaman birbirine girerler. İş karı koca kavgasından çıkar, aile kavgasına dönüşür. Allah böylesini tavsiye etmiyor. Allah diyor ki, gerçekten o hakemler karı kocanın arasını bulmak isterlerse Allah onlara yardım eder. Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki akrabaya, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri elbette sevmez. İşte bütün bu ayetlerin arkasından, bütün bu kuralların arkasından, Allah'ın saydığı bu kuralların arkasından Allah nihai hedefi gösterdi size. Bakın bir sürü hüküm gönderdi, hükümlerin temellerini anlattı, arkasından da nihai hükmünü gönderdi. Nedir nihai hüküm? Ey insanlar, sizler şaşırıp düşebilirsiniz, hata edebilirsiniz, şöyle olabilir, böyle olabilir falan filan. Sizin aranızdaki ilişkileri düzenleyici olarak da hükümler gönderdim. Tamam, ama işin esası şudur. O hükümler somut değerler olarak önümüzde. Ama bu işin esası şudur. Siz mutlaka Allah'a kulluk edin. Yani bu hükümleri yaşarken de, bu hükümleri tatbik ederken de, bunları anlarken de, bunları uygularken de, bunları kafanıza, idealinize alırken de ve yaşamınıza bakarken de, anınıza, geleceğe bakarken de mutlaka Allah'a kulluk edin. Bundan asla ayrılmayın çünkü işin sırrı buradadır. İşin özü burada. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Arzularınızı, heveslerinizi, şeytani vesveseleri, başkalarının kışkırtmalarını hiçbir şekilde Allah'a eş koşmayın, Allah'ın hükümlerine eş koşmayın. Bunu yapabilirseniz ancak o zaman siz o hükümlerin anlamlarını anlamış, hayatınıza uygularken Allah'ın ne demek istediğini kavramış olursunuz. Ve ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki akrabaya, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. İyilik geniş bir kavram. Bu kavram içerisinde infak var. Yani yardımlaşmak, sevgiyi paylaşmak var, saygıyı paylaşmak var, Allah'ın verdiği nimetleri paylaşmak var, Allah'ın ortaya koyduğu güzellikleri insan arasında yaymak var, tebliğ var, irşat var, iyi davranışlar var, fedakarca davranışlar var. İşte bu insan ilişkilerini düzenleyen kurallarda, gönderilen bütün kurallarda Allah nihai özü ifade ediyor. Bütün mesele iyilikleri ortaya koymaktır. İyi ve güzel değerleri ortaya çıkarmaktır. Somut değerlerin, yani yasal değerlerin, somutlaşmış yasal değerlerin amacı güzel şeyleri ortaya çıkarmaktır. Ve her somut değer merdiven basamakları gibidir. Siz birinci sorunda birinci basamağa basarsınız, çıkarsınız. Onu çözdünüz mü? Daha üstteki basamağa çıkmak istersiniz. Onu çözdünüz mü? Biraz daha yukarıdaki basamağa çıkmak istersiniz. Onu çözdünüz mü? Biraz daha yukarıdakine çıkmak istersiniz. Ancak basamaklarda kalan insanlar, daha üst basamaklara çıkmayan insanlar, doğruya, tepeye çıkmayan insanlar, Allah'ın hidayetini anlamış değillerdir. Allah'ın Kur'an'da kurallarını niçin gönderdiğini, bu kurallarla neyi murad etmek istediğini, insanları hangi basamaklarla, hangi noktalara getirmek istediğini anlamış değillerdir. Böylece kala kalırlar orada. Sabit, değişmez, gelici bir şekilde o anki çözümlere üretilmiş, o anki çözümlere gönderilmiş basamakta kalır ve Allah'ın ortaya koyduğu üst basamakları görmez ve insani kamil olma noktasında birey olarak, insan olarak ve toplum olarak kemalete erme noktasında bir türlü üst basamaklara geçmez, akıl edenlere akıl etmez, fikir edenlere fikir etmez, fıkıh edenlere fıkıh etmez ve böylece gelişmez, hidayet etmez bir toplum olarak orada kalır. Halbuki Allah ne diyor? Bütün o somut değerleri, o bütün basamakları, sorunları çözen kuralları gönderdiğim o somut değerleri uygularken Allah'a kulluk etmenizi, bir şeye Allah'a eş koşmamanızı, anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yakınızdaki arkadaşlara, yolcuya ve elinizde altında bulunan kimselere iyilik yapmanızı, asla zulmetmemenizi ve kendinizi beğenip övünmenizi elbette sevmez. İşte nihai hedef ortaya çıkmıştır. Bütün mesele işte o çevredir. İnsanın çevresi budur. Allah'ın saydığı bu şeylerdir. İnsan ilişkileri dediğimiz zaman çevre nedir? İşte budur. Ana, baba, yakınlar, yetimler, düşkünler, yakın komşu, uzak komşu, yanındaki arkadaş, uzağındaki arkadaş, yolcu, elimin altında bulunan kimseler. Kimler bunlar? Aile reisiysem çocuklar, bir toplumun önderiysem idare ettiklerim, bir iş yerinde çalışıyor, orada yöneticiysem çalıştırdığım insanlar, bir iş yeri sahibiysem oradaki çalıştırdığım insanlar, iş verdiysem ücretli ücretsiz karşılıklı olarak anlaşıp da bir iş verdiysem yaptırıyorsam o yaptırdığım insanlar benim hayatımdır, bizim hayatımızdır. İşte içinde yaşadığımız toplum bunlardır. Allah bunları tek tek isimlerine göre saydı. Bunlara iyilik etmek esastır. Bütün bu kuralların amacı, gönderilen bütün kuralların amacı bu iyilikleri sağlamaktır. Bu ilişkilerdeki güzellikleri sağlamaktır. Ve bütün bu ilişkilerde övünmeyi ortadan kaldırmaktır. Kibirli ortadan kaldırmaktır. Ve insan bencilliğini ve çıkarını ortadan kaldırmaktır. Allah hiçbir şekilde Allah'ın ortaya koyduğu özleri, Allah'ın ortaya koyduğu kuralları, Allah'ın ortaya koyduğu hedefleri, şaşırtacak düşünceleri, duyguları, insanlar üzerinde baskı olarak kurmaya çalışan, insanlar önüne engel olarak koymaya çalışan tavırlar, düşünceler Allah'a şirk koşmaktır. Onlar Allah'ın sevmedikleri kimlerdir diye sorduğumuz zaman, kimler Allah'ın sevmedikleri, kimler Allah'ın insanlar arasında canlandırmak istediği, insanlara önerdiği iyilikleri engelleyen, iyilikleri sağlamaya çalışmayanlar kimler dediğimiz zaman, Allah onları sayıyor kendisi. Kimler? Övünenler, kibirlenenler, kendilerini beğenenler, insan karakteri olarak övünmeyi öne çıkaran, kendini beğenmeyi öne çıkaran, kibirli olanlar, cimrilik edenler, paylaşmayı sevmeyenler, sürekli biriktirenler ve insanlara cimriliği tavsiye edenler. Nasıl yani? Şimdi bir insan görürler, bakarlar ki o insan Allah yolunda malını mülkünü harcıyor. Ya anayi misin sen, manyak mısın? Verdiğin adam onu doğru harcamaz ki. Kim bilir nereye harcayacak? Sonra sen vereceğinde ne olacak? Senin çocuğun var, çocuğun var, geleceğin var, ailen var. Yazık, verdiğin adam hadi değerli olsa, verdiğin yer hadi değerli olsa, hadi verdiğine değse, değmeyecek. Sen ona veriyorsun da kendi çocuğun kaldı, kendi ailen kaldı. Yarın ne olacağın belli mi? Yarın sana ihtiyacın olabilir diye akıllı, mantıklı, kendine göre cimrilik tavsiye edenler. Allah onları sevmez. Allah'ın bol nimetinden kendilerine verdiğini gizlerler. Yani bir servet edinirler, bir mal mülk edinirler, bunları gizlerler insanlardan. Çünkü duyarlarsa insanlar bunlardan bir şeyler isteyebilirler diye öyle kaçırırlar. İşte onlar gerçekleri gizlemiş, gerçekleri küfretmiş, yani gerçeklerin üzerine örtmüş aşağılık bir insan grubudur ve onlara azap hazırlamışızdır. Ve onlardan bazıları vardır ki mallarını insanlara gösteriş için sarf ederler. Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah asla sevmez. İşte toplumda gösteriş için mallarını sarf edenler, gösteriş için konuşanlar, gösteriş için insan arasındaki ilişkilerde kibirlerini öne çıkaranlar, bencilliklerini öne çıkaranlar, Allah onları asla sevmez. Onlar şeytanın arkadaşlarıdır ve şeytan onlara çok büyük, çok kötü bir arkadaştır ve onlar insanlar için de çok kötü bir arkadaştır. Bunlar Allah'a inansalardı, ahiret gününe inansalardı, Allah'ın verdiği rızıklardan sarf etmiş olsalardı ne zarar olurdu? Allah onlara sürekli verip duruyor. Oysa onların yaptığını Allah biliyor. Onların düşüncelerini biliyor, onların kalplerinden geçenleri biliyor, gayet iyi biliyor. Şunu unutmayın ki Allah şüphesiz zerre kadar hiçbir şekilde haksızlık yapmaz. Hiçbir insana. Herkese yaptığının karşılığını verir. Ancak iman edenlere rahmetinden, şefkatinden, merhametinden daha büyük mükafatlar verir. Çünkü Allah inananların yapmış olduğu hayırlardan, yapmış olduğu iyiliklerden dolayı onların küçük günahlarını, gizli kalmış günahlarını örter. Onların tövbelerine karşılık verir, onları siler. Allah zerre kadar iyilik yapmış olsa insan, onun iyiliğini kat kat artırır ve mükafatlandırır. Selamünaleyküm Cümleten. Seneler önce şöyle bir şey söylemiştiniz siz. Bu tefsir okumak veya meal okumakla ilgili. Şimdi tefsir elbette tafsilatlı olarak hani meal okumanın bir yolu ama hani bir ahengi var. Meal okumanın üstünlüğünü anlatırken böyle bir hani bir nehrin, derenin şırıltısı gibi bir ahengi var. O ahengi kaçırmamak için tefsire, tafsilata hani şey yapmamak, o şeyi bozmamak için, o şiirselliği, o ahengi bozmamak için demiştiniz. Şimdi böyle de hani çok böyle tafsilatla anlatınca bu şey yine bozuluyor gibi sanki. Hatırladınız mı bilmiyorum o sözleri. Hızla girilse, bence anlaşılmayan yerlere sadece durursa daha mı iyi olur acaba? Yani yine de tabii fazla katılmayan bir şey olarak hakkım yok. Haklısınız. Size hatırlıyorum. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Mehmet Bey teşekkür ederiz. Ben bugün sizi biraz fazla meşgul ettim. Epey şeyler yazdım ama konu anlatılırken anında olsun diye telaşla yazdım. Az önceki arkadaş hani ki bozuluyor ya da şiirsellik bozuluyor gibi şey yaptım ama ben ayetleri oturtarak dinlemizin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü malum o dönemde gelen ayetler bunlar ama bizler de bugün yaşamımızın içine bunları almak istiyorsak kendi yaşadığımız hayatın içinde sorunlarımızı da düşünerek bugün bu ayetler nasıl yaşanabilir? Bunları da bu tefsirin içinde bunu değerlendirmemiz lazım. Bunları zihnimizde netleştirmemiz lazım. O açıdan düşünüyorum ben. Yani önemli olan gerçekten ayetleri oturtarak günümüzde de bağını kurarak gitmemiz önemli diye düşünüyorum. Aramızda bir bayan ben varım. O yüzden belki Nisa suresi daha çok bana hitap ettiğinden ben gerçi genelde hep konuşan da ben oluyorum ama burada da bugün yine birkaç şey gündeme getirmeyi istiyorum. Ayetlerde ara sıra yazdım kavram konusunu genellikle. İşte harcamayı yapan üstünlük konusu olarak hep öyle çeviri yapılmış. Fakat kelime anlamı olarak koruyan, kadını gözeten, onun ihtiyaçlarını karşılayan anlamlarına da geldiği için ben bunu bilmiyorum. Kur'an insan onurunu kadını erkek olarak ayıran, Allah'ın böyle bir bakış açısı yok ama toplumların yapısında bunlar var maalesef. O yüzden Allah o dönemdeki kadının konumunu düşünürsek bu ayetlerle bugün bile henüz yaşanmayan bir konum veriyor kadına. Ve bu bakış açısıyla baktığım zaman ben burada kavram kavramını kadını gözetip koruyan, onun ihtiyaçlarını karşılayan olarak almayı daha doğru buluyorum. Ayrıca bu ayet erkeğe ikimizi verilmesinin de tefsiri gibi geliyor bana. Çünkü neden miras paylaşımında erkeğe iki kat verildi? Çünkü kadının geçimini sağlayan olduğu için o ikisini birleştiriyorum. Ayrıca kadının itaatsizliği ya da serkeşliğinden sadakatsizliğinden endişe duyulduğunda oradaki dövme olayı da beni rahatsız ediyor. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu ayetler Mekke toplumuna, Medine, yani Mekke'de eğitim gören, bir yerde imanlarını kurmuş, gerçekten iman yapısını oluşturmuş insanlar Medine'ye gittiler ve onları şu anda bu sosyal yapılarını yönlendiren ayetler geliyor. Şimdi bu toplumun içinde günümüzle kıyaslamamız mümkün değil diye düşünüyorum. Çünkü günümüzdeki insanların artık kişilik yapıları, ahlak durumları ortada. Tabii o dönemde de yine her şey dört dörtlük değildi. İnsanın sonunun girdiği yerde hiçbir zaman hiçbir şey iki kere iki dört etmez. Ama buradaki dövün manasının verilmesi, kavram olarak aslında çıkarmak, göndermek, iki şeyi birbirinden ayırmak anlamlarına geliyor dövünün dışında. Nedense bütün meallerde, genellikle tefsirlerde de dövün anlamı hep tercih edilmiş. Oysa ben Peygamberimizin hayatına baktığım zaman, örneğin eşleriyle o savaş sonrası, İşte hanımlar biraz daha fazla maddi imkanlar almak için huysuzluk ve geçimsizlik çıkardıklarında Peygamberin tutumuna baktığım zaman yani orada ayırmayı, onlardan ayrılmayı tercih ettiğini görüyorum. Hatta Ahzab suresinin 28. ayetinde de Allah onları hani boşayabilirsin tarzında böyle bir durumda. Yani nüşuz kelimesine verilen anlam bence bu olarak Peygamber uygulamış. Bu şekilde yani bu durumda ben de onu tercih etmeyi daha doğru buluyorum. Arkasından mesela öğüt vermek ilk önce o öğütlendi ama şimdi öğüt vermek için biliyorsunuz daha önce de Kur'an'da hep öğüt vermek için insanlar arasındaki ilişkin iyi olması lazım. Yani siz birinin sizin öğüdünüzü dinlemesini istiyorsanız onunla ilişkinizin düzgün olması lazım. Çünkü insan sevdiği kişinin öğüdünü dinler. Maalesef günümüzde erkek kadın ilişkilerine baktığımız zaman bir kadının herhalde öğüt alabileceği en son kişi kocası gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten Müslüman olan ailelere de baktığımda yani Kur'an'ı hayatında uygulamaya çalıştığını iddia eden kişilere baktığım zaman da aile yapıları maalesef genel olarak konuşuyorum. Kapımdan pek farklı değil. Yani bilmiyorum bir insanı tanımak istiyorsanız eğer kocaysa karısına sorduğunuzda herhalde genellikle en kötü anlatan hanımlar oluyor. Hanımları kocalarına sorduğunuzda da yine aynı şekilde. Yani maalesef eşler arasındaki iletişim, ilişki Kur'an'da öğütlenen şekilde değil. O yüzden burada benim sorunum bu ayetleri okurken bizler şu andaki topluma göre biz uygulamaya kalktığımızda maalesef bize uymuyor bu ayetler. Yani dediğim gibi her şeyden önce insan ilişkileri, insana bakışımız, ailedeki eşlerin birbirine ilahlık taslamaması ya da işte biraz önceki ayette de insanın Allah'a şirk koşmaması aile ilişkilerinde henüz bunları uygulayan bir aile yapımız yok. O yüzden bu ayetler bizim için şu anda havada kalıyor. Evet genel olarak ben bunları söyleyeyim daha fazla da uzatmayayım. Arkadaşlarım da vaktini çalmak istemiyorum. Daha epey aslında konuşmak istiyorum ama haksızlık da etmek istemiyorum. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler diliyorum. Merak az önce size sonra diğer katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ederim. Şimdi usul ile ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Öncelikle bilmiyorum sesim anlaşılıyor mu? Gidişatımızla ilgili bence gayet iyi gidiyor. Bu şekilde olması gayet iyi. Aslında yani yavaş gitmiyoruz. Tam hani Çetin kardeşimizin söylediği gibi belki meal okumanın getireceği hani uyumluluk veya işte şey açısından biraz uymuyor gibi ama maalesef birçok konuyu gerek zamanın yetersizliği diyeceğim çünkü konu anlatılırken kafamızda biriktirdiğimiz veya not aldığımız birçok soru oluyor. Bu soruyu siz anlatımınız esnasında bunu dile getirip ahengi bozmak istemiyorum. Diyorum ki belki işte sohbetin bitimine doğru dile getiririz. Saat 12 oluyor, uyku geliyor. Haliyle dile getiremiyoruz. Bir de bazı konuları açıklamakta da hani sadece belki kafamıza takılan soruları paylaşmakla ifade ediyoruz, kalıyoruz. Evet tabii ben tabii mesela bu süreyle ilgili örnek olsun diye söylüyorum. Önce sormak istediğim bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de bu hareketlendirilme işinin ne zaman yapıldığını merak ediyorum. Peygamberimiz daha doğrusu işte Ashab'tan epey sonra sahabesine epey sonra hareketlendirmenin yapıldığını biliyoruz. Çok eşilik konusunda gerçekten kafalar biraz karışık gibi. Çünkü mesela bir yerde üçer beşer Nisa, gerek Nisa işte gerek bir yerde çıkıyor. Fakat bu iki yerde de bir tarafta mesela sanki o diye hareketlendirilmiş. Öbür tarafta ilk tarafta yani nikahlanın ile nikahlayın. Yani çerçevden nikahlayın ile. Şimdi Hasan'ın konuşmaları tam net gelmedi. Onun için tam şey yapamıyorum ama anladığım kadarıyla cevap vereceğim. Çetin kardeşimizin de, gerçi ben şaka yollu olarak bir şey söyledim ama esasında Çetin kardeşimiz dinlerse biz uygulamayı şöyle yapıyoruz. Önce surenin tamamını okuyoruz. Hiç kesiklik vermeden bir sureyi önce tamamıyla okuyoruz. Okuduktan sonra sure hakkında genel bir yorum yapıyoruz. Arkasından o sureden anlaşılması gerekenleri şey yapıyoruz. Benim geçmiş dönemlerde sizlere benim yanıma gelip giderken tavsiye ettiğim okuma metodunu ben yine hala tavsiye ediyorum. Yani Kur'an'ın mantığını kazanmak, onun mahkemesini kazanmak, akışını kazanmak için, onun hayata bakış tarzının özünü kavramak için en azından arka arkaya 3 kere mealin okunması tarafında söylediğim görüşleri aynen söylüyorum. Aynen anlatıyorum. Aynen arkadaşlara tavsiye ediyorum. Ancak burada şu anda bizim geçen sene Ramazan ayında başlattığımız Kur'an okumaları artık bu aşamaları geçmiş, bu devirleri geçmiş, belli bir birikimleri olan arkadaşlar ve özel bir ekip, bu özel ekibe, o belli bir düzeye gelmiş ekibe Kur'an okuması yapıyoruz. Bu okumalarda da daha özlü, daha detaylı ve daha çarpıcı bir şekilde anlaşılması noktasında açıklamalar yapıyoruz. Bunu yaparken de yine Kur'an'ın suresinin tamamını okuduktan sonra o surelerinde değerlendirmeler yapıyoruz. Nisa suresi kurallar açısından önemli sure olduğu için çok uzun gidiyor. Bundan öncekileri daha kısa tutmuştuk. Mesela Bakara bile 6 okumada bitmişti ama sanıyorum Nisa suresi daha uzun bir okuma şey yapacak. Onun için okuma metodu olarak arkadaşların kendi içlerinde, kendi duygularında meal okumasını arka arkaya en az 3 kere okumasını hala tavsiye ediyorum. Muhakemesini kazanması için hala öneriyorum. Ama bu okumamız katılan arkadaşlar, özel arkadaşlar, eskiden beri bildiğimiz arkadaşlar ve başkaları da girmiyor. Burada ayrıntılar üzerinde de durarak gidiyoruz. Diğer taraftan Saadet Hanım arkadaşımızla Hasan Akgüç'ün üzerinde durduğu konulara gelince, birincisi hareketlendirme konusu, Müslümanların genişlemesi, işte Türklerin Müslüman olması, Bizansların Müslüman olması, Rumların Müslüman olması, birçok Yahudi içinden Müslüman olmaları, İranlıların Müslüman olması ve böylece bunların Kur'an okurken çok farklı şivelerle, çok farklı ki zaten Araplar da farklı şiveler kullanıyorlardı. Bu karışıklıklardan dolayı hareketlendirme yoluna gittiler ve bu hareketlendirme çalışmaları daha sonraki yıllarda oldu ve Emevi Hanedanı'nın son zamanlarında başladığını, Ebbasiler zamanında devam ettiğini, hala da devam ettiğini biliyoruz. Yani hala da, yani bitmiş değil. Hala da üzerinde tartışmalar sürdüğü için hala da devam ediyor. Şu doğruydu, bu doğruydu gibi. Çünkü biliyorsunuz bugün Caferi mezhebiyle Sünni mezhepler arasındaki en büyük itilaflardan birisi okuma farkından kaynaklanıyor. Mesela bir abdestteki farklılıklar veya diğer konularda. Veya Âl-i İmrân suresinin 7. ayetiyle ilgili yorum farklılıkları yine aynı şekilde hareketlendirmeden kaynaklanıyor, okuma farkından kaynaklanıyor. Bugün ahkam üzerinde veya diğer konularda birçok konuda mezhepler arasındaki görüşler veya bugün Müslüman arasındaki görüşlerden farklılıklar okumalardaki hareketlendirmelerden kaynaklanıyor. Şimdi ben bütün bunlara ayrıntı olarak bakıyorum. Onun için çok fazla üzerinde durmuyorum. Dikkat ediyorsanız gerek kuralları anlatırken gerekse ayetlerden çıkarılması gereken özleri anlatırken detaylar üzerinde çok fazla durmuyorum. İşin özünü anlatmaya çalışıyorum ve işin özünden Allah'ın nereye hedeflediğini, olayı nereye götürdüğünü anlatmaya çalışıyorum. Şimdi gerek Resulullah'ın uyguladığı, gerekse daha sonraki sahabelerin uyguladığı bir hayat anlayışına baktığınız zaman işin özünde kuralların detaylarıyla ilgilenilmediği, amacın öne çıkarıldığı görülüyor. Allah'ın ayetlerine bakıldığı zaman detaylarıyla fazla ilgilenilmediği, o detayların bile belli bir amaca hizmet için Allah tarafından o detayların kurallaştırıldığı görülüyor. Dolayısıyla buradaki esas nokta Allah'ın insana önerdiği insani kamil olma noktası, mümin olma noktasında ne tür bir insan aradığıdır Allah'ın. İnsanı nereye götürmek istediğidir. Mümin insanların oluşturacağı toplumun ilişkilerindeki düzenler nasıl olacağı noktasında nereye varacağıdır. Onun için ısrarla üzerine basa basa söylüyorum. Allah'ın 1500 yıl önce gönderdiği kurallar Kur'an'dan okunurken çok dikkatle bakın diyorum. Hatta bugün konuşmanın neredeyse 45 dakikasını oraya ayırdım. Çok dikkatle bakın. O kurallar o günkü toplumsal yapının sorunlarını çözmek için o günkü kültür seviyesinde, o günkü bilgi seviyesindeki insanlara gönderilmiştir. Ama o kuralları belirlerken Allah aynı zamanda geleceğe yönelik de kurallar koymuştur. O kurallar detayda kalırken ana ilkeler doğrultusunda Allah geleceğe kurallar koymuştur. Yani bize şunu söylemektedir. Ben o günkü toplumun sorunlarına çözüm getirecek o günkü kuralları detayları koydum. Ama aynı zamanda size o ayetlerin içerisinde geleceğe yönelik, aklınız geliştikçe, bilginiz geliştikçe, kültürünüz geliştikçe, toplumsal ilişkileriniz, insani değerleriniz geliştikçe ve iyileştikçe sizin varacağınız yer, sizin varacağınız hedef şurasıdır. Ona göre bunları düşünün, ona göre bunları algılayın, ona göre bunları geliştirin, ona göre bunları olgunlaştırın hükümlerini, emirlerini vermektedir Allah. İşte biz bunu göremiyor isek hidayet etmiş olmayız. Bugün Müslümanların fıkhının geçmişte statikleşmesinin nedeni, bugün Müslüman toplumlarının sadıkleşmesinin, durgunlaşmasının nedeni ve bugün Müslüman toplumların kaybetmiş olmasının, dünya kültürlerine karşı, dünya bilimlerine karşı yenilmiş olmasının nedeni Allah'ın ortaya koyduğu, Kur'an'da ortaya koyduğu o hedef ilkelerinin, hedef kurallarının anlaşılmaması, o talih kurallar sımsıkı sarılarak bu benim dinimdir diye orada kalmasından kaynaklanmaktadır. Orada kaldığı için çağa hitap edememekte, orada kaldığı için çağı anlayamamakta, orada kaldığı için Allah'ın ortaya koyduğu esas, özlü, geleceğe yönelik, işin esasına yönelik kuralları anlayamamaktadır. Mesela geçen de bir televizyon programı seyrediyorum. Bu bir tane meal yazarı var. Hasan biliyor onun adını. Geçen de bana bir isminden bahsetti. Hasan neydi o arkadaşın adı? Bir meal yazarı var. Şu günlerde meşhur. Duyuyor musun beni? İhsan El Açık. Geçen de zengin bir Müslümana almış karşısına konuşuyorlar. El Açık bütün mülkiyeti ortadan kaldıracak tarzda yorumlar yapıyor. O zengin olan Müslüman da Kur'an'daki o mülkiyeti esas alacak nitelikte yorumlanabilecek o günkü kuralları ele alarak bu benim hakkımdır sen bunu nasıl engellersin diye karşı çıkıyor. İkisi de bir uç. Birisi 1500 öncesinde kalmış, diğeri de uçmuş, tamamıyla her şeyi sıfırlamış, mülkiyeti ortadan kaldırmış, bütün değerleri ortadan kaldırmış, tamamıyla mülk Allah'ındır kavramının özü içerisinde, bizim insana dair hiçbir şeyimiz yoktur kavramı içerisinde veya bugün sosyalistlerin mülkü tamamıyla silen bir anlayışta olduğu gibi bazı yorumlar istedim, dinlemeye başladım, hemen kapattım. Dedim iki tane aşırı karşı karşıya gelmişler, biri dipte, biri en uçta kavga ediyorlar, bunlar asla anlaşamazlar. Ben de bunlardan hiçbir gerçeği bulamam dedim, kapattım televizyonu. Şimdi, halbuki Allah bizi vasat bir ümmet olarak yarattı. Orta yolcu, yani ne demek orta yolcu? Her devirde, her çağda gerçekleri gören, o gerçeklerin ürettiği sorunları, o gerçeklerin ortaya koyduğu değerler ile Allah'ın ortaya koyduğu değerler arasındaki uçurumu gören, bu uçurum arasında durup onun arasında dengeyi sağlamak için fikir üreten, tefekkür eden, hüküm üreten bir insandır vasat ümmet. Allah'ın bize koyduğu, bize biçtiği misyon budur. Biz vasat ümmet olarak Allah'ın Kur'an'ını anlayan insan olarak öyle bir yerdeyiz ki Araf'tayız. Araf'ta, aradayız yani. Vasatız, ortadayız. Biliyorsunuz Araf orta demek. Ortadayız. Ne oradayız ne oradayız. Nasıl yani diye sorduğunuz zaman şöyle. Ortada gerçekler var. Gerçeklere baktığımız zaman yanlışlar, hatalar, bozukluklar bir gerçek oluşturmuş. Bu gerçekleri birdenbire düzeltmemiz mümkün değil. Öbür taraftan Allah'ın ortaya koyduğu gerçekler var. İdealize edilmiş gerçekler. Yeryüzünde yaşanan gerçeklere göre o Allah'ın idare ettiği gerçekler arasında büyük bir uçurum var. İşte Müslüman o iki gerçek arasında ortadadır, vasattır. Allah'ın o idare edilmiş gerçeklerinden alır, Allah'ın gösterdiği o yeryüzündeki gerçeği nasıl çözdüğüne dair gösterdiği, hükümleştirdiği örnekleri ele alır. Bunlara bakarak, Allah'ın o metoduna bakarak, Allah'ın idare ettiği gerçekle yeryüzündeki gerçeklerin arasında köprü olmaya çalışır, onun üzerine akleder, onun üzerine fıkh eder ve yeryüzündeki bozuk olan o gerçekleri Allah'ın gerçeklerine ulaştırmak için dışlama yerine, itme yerine, kovma yerine onları yavaş yavaş Allah'ın idare ettiği gerçeğe doğru yaklaştırmanın yollarını arar, hükümlerini arar, fikirlerini arar. İşte vasat ümmet budur. Ama bir insan, örnek verelim, Allah'ın 1500 yıl önce hem idare ettiği gerçekleri gösterdiği Kur'an ayetlerini görmezden gelir de sadece 1500 yıl önce ortaya koyduğu çözümleri, gerçek çözümler, son çözümler, kıyamete kadar gidecek çözümler olarak kabul eder de orada kalırsa işte orada kalır. Nitekim Müslümanlar bugün orada kalmış. Tarihte orada kalmış. Bir türlü geliştirememiş kendini. Halbuki işte okuyoruz ayetleri, ben size tek tek gösteriyorum. Şu ayetin özel hükmü, geleceğe yönelik hükmü. Şu da bugünkü, o günkü çağda getirdiği bir sorun. Şimdi ikisinin arasında bir bağ kurun bakalım. Nereden nereye götürüyor diye gösteriyorum. Elbette bugün örnekleyelim. Cariyelik kalkmış, kölelik kalkmış, her şey kalkmış, bitmiş. Farklı bir kavramla kölelik gelmiş, farklı bir kavramla cariyelikler gelmiş. Efendim Kur'an'da kölelik var, cariyelik var. Biz köleliği yeniden tahsis edelim, yeniden cariyeliği ihdas edelim. Bunun için cariyeler, köleler bulalım. Bunun için gidelim bir şeyler yapalım mı diyeceğiz? Yoksa artık o geçti. Bugünkü sorunlar nedir? Onları mı bulacağız? Onları mı çözeceğiz? Onları Allah'ın ortaya koyduğu esaslarla mı çözeceğiz? Özlerle mi çözeceğiz diye bir kafa ütüleyelim, kafa patlatalım. İşte vasat ümmete düşen şey, bulunduğu çağda, her devirde, her mekanda ortadaki gerçekleri, olumsuz gerçekleri ve olumlu gerçekleri ne varsa tespit edip Allah'ın idealize olarak gösterdiği hedeflere doğru götürmek için aracı olmak, arada olmak, ne o tamamıyla uçup ta Allah'ın en son gösterdiği gerçeği savunan, sadece onu söyleyen, onun dışındaki her şeyi dışlayan el açıklar gibi bir insan olmak, böyle olmak değil, vasat olmak, ortada olmak, mevcut gerçekleri dikkatle izleyip onları nasıl iyileştirebileceğini düşünmektir. Vasat ümmetin amacı budur. Vasat ümmetin misyonu budur. Allah'ın ortaya koyduğu esas budur. Resullerin hayatına bakın. Onlar Kur'an'ın en idealize edilmiş hedeflerini biliyorlardı. Ama onlar aynı zamanda kendi dönemlerinde yeni hidayet etmiş toplumların nasıl bir çukurda, nasıl bir aşağıda olduklarını da biliyorlardı. Ve onlara göre gören ayetleri onlara uygularken onları eğitimle derecelerini yükseltmeye çalışıyorlar. İşte Resulullah'ın örnekliği budur. Resuller vasat olan ümmete örnek teşkil ederler. Çünkü onlar arada kalmışlardır. Allah'ın idaze ettiği hükümlerle, ilkelerle yeryüzündeki gerçekler arasında kalmışlar. Ve bir taraftan Allah'ın ortaya koyduğu hükümleri adil bir şekilde uygulamaya çalışırken, öbür taraftan verdikleri etik değerlerle, verdikleri bilgilerle nasıl idealize edilmiş ilkelere doğru geleceklerinin irşadını yapmakta, tebliğini yapmaktaydılar. Mesela Sa'd Rıza'nın şunu diyor ki, ben diyor bu zamanda o ayetleri anlamakta güçlük çekiyorum. Elbette anlamakta güçlük çekeceğiz. Ben de anlamakta güçlük çekiyorum. Böyle şey olur mu diyorum birçok şeye. Bir insanın kendi yaptığı var, kendi yapmadığı var. Biz kendi yapmadığımız şeyleri, yapılmış olan şeylere, geçmişte başkalarının yaptığı veya günümüzde başkalarının yaptığı şeylere karşılık verilen hükümleri yadırgayabiliriz. Çünkü biz yapmıyoruz yani. Biz yapmıyorsak başkaları yapmıyor değil, başkaları yapmayacak değil, başkaları yapmadı değil. Bir kural gelirken yapanları, yapmayanları beraber düşünerek geliyor. Bir kuralın gerçeği ortaya konulurken veya bir kuralın hedefi, idealdeki hedefle en alt düzeydeki uygulama kuralı ortaya konulurken aradaki, araftaki olanlar ayrı tutulmuyor. Araftaki olanlara diyor ki, bakın bunlar da olacaktır, bunlar da olacaktır. Mesela ben arafta olan bir insan olarak örneklerim. O son ayette okuduğumuz gibi, karısını seven, ondan vazgeçmek istemeyen, çocukları olan, ikide bir itişip kakışan, aklı başında bir erkeğin örneklerim. Karısının iyiliği için onun dengesizliğini gördüğü zaman, ona güzelce öğüt verirken, ona işte yanından uzaklaştırarak ders verirken, yine onun iyiliği için dövmeye kalkmasını ilk anda anlamam. Ama bundan bir hayır doğuyorsa, doğmuşsa ve bunu da görmüşsem derim ki iyi etmiş. Ama ben yapmıyorsam veya bir başkası yapmıyorsa, yapana da illaki, yapmayana da illaki sen böyle yapmalısın, sen de böyle yapmalısın diyemem. Allah da zaten bunu demiyor yani. Bahane bulmayın diyor yani kendinize dövmek için. Allah kadınlarınızı dövün dedi. Öyleyse kalkın bir dövelim, bir deneyelim bakalım. Allah'ın verdiği bu hakkı deneyelim. Böyle şey olur mu? Elbette olmayacak. Allah ona bahane bulmak olarak tasvir ediyor. Mesela bir insanın kadına ihtiyacı yok. Normal bir evliliği var. Ya herkes evleniyor, bir de ben evleneyim, ikinci evlilik yapayım. Nasıl olsa Allah izin verdi deyse, örnek vereyim, birçok toplumda hiç alakası yokken arkadaşlarının kışkırtmasıyla, çevresinin kışkırtmasıyla evlenmeye kalkanlar vardır. Aile huzurlarını bozanlar vardır. Konya'da, efendim Kayseri'de, efendim Ankara'da, İstanbul'da, Doğu vilayetlerinde. Hatta bir zamanlar ikinci evliliklere karşılık da, şiddetle karşılık da karşı çıkan insanlar gittikçe yumuşaya arkasından bu sefer arkadaşlarının demeleriyle Konya'da çok şahit olmuşumdur. Birçok arkadaş ikinci evini yapıp aile hayatlarını bozmuşlardır. İhtiyaçları mı vardı? Hayır. Onun için burada önemli olan şey Allah'ın ne demek istediğini anlama yolunda gayret göstermek, bu yolda doğru adımlar atmak ve arafta olmanın farkına varmaktır. Vasat ümmet olmak demek, arafta olmak demek. Biz araftayız arkadaşlar. Araftayız derken bizim yapmadığımız şeyleri yapan, bizim işlemediğimiz şeyleri işleyen, bizim kötü saydığımız hataları, yanlışları yapan insanlar grubuyla, bir hayat yaşamıyla, bir gerçekle yüz yüzeyiz. Yüzümüz oraya bakıyor. Öbür tarafta araftayız. Allah'ın idealize ettiği, ilkeleştirdiği ve derinleştirdiği kuralları var. İnsani kamil noktası var. Burayı da gözleyerek arafta duruyoruz. Kendimizi o hatalı gördüğümüz yerlerden uzak tutarken ve o idealize edilen yere doğru hızlı koştururken çevremizdeki insanlara da irşad ederek, onlara bir şeyler öğütleyerek ve onlara bir şeyler anlatarak onları da değerlerinin yükseltilmesini ve hatalarından uzaklaştırmasını sağlamakla görevli bir misyon üstlendiğimizi bilmemiz gerekir. Onun için arafta olan insanlar olarak ne çukura inip o çukurdaki hayatı yaşamak ve o çukurdaki kurallarla karşı karşıya gelmek niyetimiz var. Ne de tamamıyla biz uçtuk, en doğruyu bulduk, hidayet ettik, çukurlarda işimiz yok deyip onları dışlamaya, onlarda tamamıyla karşı çıkmaya, hatta o çukurlar için gönderilmiş hükümleri anlamazlıktan gelmeye de hakkımız yok. Aslında her birinin kendi içinde değerleri var. İşte toplumda örnekler çok. Bugün etrafımda ben birçok insan görüyorum. En çağdaş, en modern, hatta ateist, kendisini insanlık onuruyla en üst noktaya çıkardığına inanan insanlar var. Bir bakıyorsunuz, bir girişmişler karı koca, dövüşmezler derken, kavga etmezler derken, dayağa karşı çıkarken birbirlerine bir girmişler, hastanelik etmişler birbirlerini. Tabii kadın güçlüyse erkeği, erkek güçlüyse kadını daha mağdur etmiş. Kendilerine yöneldiğiniz zaman, neye böyle yaptınız dediğiniz zaman, arası da oluyor işte, karı koca arasında böyle şeyler oluyor derlerken, akılları başlarına gelip de ayıldıkları zaman da pür şiddet başka şey söylüyorlar. Bunları çok görüyoruz etrafımızda. Bunlar hayatın gerçekleri. İşte her şeyi bilen Allah, her şeyi gören Allah, hayatın gerçeklerine göre hükümler oluşturuyor. Hayatın gerçeklerinde benim yapmadığım, senin yapmadığın, sizin yapmadığınız, onun yapmadığı şeyler var ama başkalarının yaptığı şeyler var. Hayatın gerçeklerinde bizim yapmayacağımız, onların yapmayacağı şeyler var ama başkalarının yapacağı şeyler var. Onun için demin ısrarla üzerinde dikkatinizi çekmek için ısrarla durduğum şey var. Allah karısı sergeçlik ettiği zaman, eğri bir işler yaptığı zaman güzellikle öğüt vermeyi, bilgiyle ve bilinçle yapmayı öneriyor. Yatakları ayırmayı bilgiyle ve bilinçle yapmayı öneriyor. Gerekirse dövmeyi veya darp etmeyi veyahut da birazcık şiddet kullanmayı değişik tefsirlere göre söylüyorum, değişik meallere göre söylüyorum veya değişik bir şekilde sertçe hareket etmeyi bilgiyle ve bilinçle yapmayı ortaya koyuyor. Yani sen bunları bir eğitim aracıyla, sen bunları bir eğitme aracıyla, sen bunları bir düzeltme aracıyla, sen bunları o insanı gerçeğe ulaştırma aracıyla, o insanı şoklayıp kendine getirme aracıyla kullanacaksın diyor. Aksi halde hırsını, aksi halde nefretini, aksi halde sinirini gidermek için, arzu ve heveslerini tatmin için, gücünü göstermek için kullanırsan o bir zulümdür diyor Allah. İşte bu öz çok yanlış olmalı. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun.